Szép jó estét kívánok mindenkinek, 74. alkalommal a CubeCast adását hallgatván, és a mai este csak egyedül én leszek, remélem, hogy elnézitek nekem, de Siriusnak dolga akadt, ha jól tudom, egy kedves ismerősével találkozik, akivel így csak a mai nap jó nekik, és nem ide hazai ismerőséről van szó, szóval eléggé ritka alkalom, és megvan így a jók. A hiányzását igazoltuk. Simonnak munka van, és Viki sem ér rá, úgyhogy ma csak velem kell beérnetek, de remélem, hogy így nem lesz a következő másfél-egy órában elmondott nagy monológom egy pusztába kiáltott szó, hogy az internet információs tömkelegében, mert szeretnék érdekes témákat felhozni, és így átbeszélni veletek. A chatet azt nézni fogom. Hozzá lehet szólni az adáshoz, és hogyha esetleg témához kapcsolódó érdekes hozzászólás érkezik, akkor lehet, hogy élőben reflektálok rá, viszont beleszólni nem fogtok tudni abba, hogy mit mondok, ahogy ez lenni szokott. Úgyhogy vágjunk is bele, az intro zene, amit most hallhattok, már megint a Furyball hoztam egy soundtracket, a Something Memorable a Night előadásában, csak hogy egy kicsit reflektáljak, nagyon szeretem a Furynak a soundtrackit, egyszerűen annyira el lett találva, hogy az félelmetes. És hát reméljük, hogy ez a podcast is valami emlékezetes lesz a végén, és tényleg nem így az internet pusztaságába kiáltott szó marad. Na, mai témáim, először is szeretnék egy kicsit reflektálni a For Honor-re, ami ugye hát holnap jelenik meg, holnap még mi is van? Ja, Valentin nap, az kit érdekel. Akkor szeretnék még ezen kívül így röviden értekezni arról, hogy mi újság most így a játékbemutatókkal, mert alapvetően tegnap kaptam egy kommentet ezzel kapcsolatban, de ez tényleg egy az utóbbi nagyjából egy-másfél évben húzódó issú, így nem csak nálam, hanem úgy az interneten mindenhol, így a YouTube-on, így a játékbemutatókkal, játékokkal foglalkozó csatornáknál. De a nagy témám a mai napra az az indie versus a AAA, és ezzel kapcsolatban van egy-két nagyon jó szaftos gondolatom a számotokra, úgyhogy ez lesz máma, remélem, hogy kellemesen fogjátok tölteni így a következő másfél, egy-két órát, és akkor vágjunk is bele a dologba. Na, az első dolog a For Honor. Játszottam a hétvégén a beta teszttel, a nyílt beta teszttel, és sikerült beleölnöm nagyjából egy olyan 2-3 órát a játékba, és akkor ez alapján nyilatkozom azt, amit most el fogok nektek mondani. Viktortól, most úgy szincsít, úgyhogy nem tud ellene szólni semmit, de szerintem amúgy se bánná, ninjázok egy kis gameplay videót, ugyanis én semmit, azaz nullát rögzítettem. Én egyébként beraktam ide a kis bagást így fekite ki mellé, így oldalra meg alulra, úgyhogy így ha máshogy nem, akkor legalább így képileg velünk lesznek. Na, úgyhogy már is lövöm a Forerunner-ös kis betétet. Na, alapvetően miről is szól ez a játék, ha valaki még esetleg véletlenül nem tudná, vikingekkel, szamurájokkal és lovagokkal lehet lenni, mindegyikben van 3-3 különböző ilyen alkaszt, és többfajta játékmódban lehet egymást csépelni kardokkal, lándzsákkal, pajzsokkal és szekercékkel, meg mindennel, ami így van. Na, és alapvetően nekem így tetszett a játék, tehát így el tudtam vele lenni, viszont valamilyen kifolyólag már töröltem a gépemről, és egyelőre nem áll szándékomban se tovább játszani vele, se megvenni, nem kaptam hozzá semmilyen promókulcsot, ezt most nem felhánytolgatásképpen mondom, de nem kaptam hozzá, tehát nem is érzem magamat semmilyen módon így kötelezve arra, hogy bármilyen szinten, de ezt a promókulcsot legalább azzal viszonozzam a kiadónak, hogy csinálok belőle kontentet. Szóval ez így részemről azt mondja el, hogy jó a játék, de én nem érzek rá ingerenciát arra, hogy elkezdjek most így beleölni hosszú órákat. Azt azért elmondhatom mindenki megkönnyebbülésére, hogy a játékba érzésem szerint hosszú 10 órákat bele lehet tenni, és mindenkinek így a vérmérsékletétől függően egy ilyen enszeres szorzót kap ez a 10 óra, egy és mondjuk 20 közötti szám lehet az en, tehát 10-200 óra van benne, kinek hogy, de tényleg jól föl van építve a játék, tehát nagyon taktikusan kell küzdeni benne. Az elején persze az ember belemegy, mint ahogy én is, ilyen cséphadaró üzemmódban, és elkenik a száját, még az NPC-k is, mint a rongyot, de hogyha egy kicsit így ráér az ember a karakterre, megjegyzi, hogy milyen képességei vannak azokat, milyen szituációban, hogy érdemes használni, akkor utána már teljesen más lesz a betűlet a játéknak, és ez az, amit már a legutóbbi, vagy talán a legutóbbi előtti adásban is beszélgettünk Viktorral, hogy ez egy nagyon skill-based játék, ez érzésem szerint, és tényleg, tehát hogyha valaki ért a karakteréhez, és hát ezt meg kell tanulni, és bele kell tenni a szükséges időt, és mondom, 9 karakter van legutóbb értesülésem szerint a játékban jelen pillanatban, aztán később valószínűleg fog érkezni még több karakter minden kaszthoz, vagy akár új kasztok is, mert miért ne létezhetnének mondjuk nem csak vikingek, szamurájok és lovagok, de mondjuk török janicsárok. Úgyhogy igen, itt Dominik írja közben a cseten, hogy remek kis MOBA lesz belőle 60 euróért. Igen, tehát így ugyanúgy, mint egy MOBA-ba, ebbe is így bele lehet ugrani casual módra, és el lehet vele pötyögni, de alapvetően a játékkal tényleg el kell köteleződni, és nálam ez az elköteleződés az, ami most nincs meg, és az elköteleződéshez szükséges lendület. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy rossz a játék, félreértés ne essék, de alapvetően én most nem érzem magamba ehhez az erőt. Ami nagyon tetszett, hogy tényleg minden kasznak megvan a mélysége, tehát bele lehet így rendesen veszni abba, hogy kitanuljad a különböző képességeket, a különböző kasztokkal szemben, a különböző szituációkban, hogyan érdemes vele játszani, a különböző játékmódokban, a különböző térképeken mikre érdemes odafigyelni, és minden kaszt nagyon-nagyon testre szabható. Tehát kezdve attól, hogy milyen felszerelési tárgyakat aggatunk magunkra, amiket így az egyes szintlépések közben, amiket így a játékok után kapunk, lehet így bezsákolni. Lehet felszerelési tárgyakat készíteni, meg szerezni, meg széttörni, és akkor abból lehet majd más felszereléseket készíteni. Tehát így megvan ez a mélysége is a játéknak, és tényleg mellvért, fej, fegyver, lábvért, nagyon sok mindenre lehet így rárakni cuccokat, és ezek mind befolyásolják, nem olyan nagyon durván, de azért szignifikánsan befolyásolják így a különböző értékeinket, tehát a gyorsaság, milyen gyorsan töltődjön újra a staminánk, ugye, hogy kiköpi a belét a karakter egy kis futkorászás után, vagy sem, mekkora erővel suhintunk, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ezeket mind-mind lehet változtatni, és persze van még egy rakat kozmetikai extra is, de tehát ezért mondom, hogy aki rászánja az időt és szívesen játszik vele, annak nagyon-nagyon hosszú játék szavatosságot ígér a játék, feltéve, hogy lesz-e kedve az embereknek játszani. Én egyelőre nem akarok tényleg nagyon nagy predikcióba bocsátkozni, érzésem szerint ez egy eléggé jól összerakott játék, és le a kalappal tényleg nagyon, nagyon szép munkát végeztek vele így a készítők, és külön az egyik talán a direktor, Az a csávó, az konkrétan narrálnia kéne ennek az játék, ezt a játékot, meg úgy bármelyik más játékot, mert olyan jó szövegeket tolt le eddig, akárhányszor így megnyilatkozott a játékról, hogy az félelmetes. Tehát így tényleg egy nagyon elkötelezett, egy nagyon lelkes és egy hozzáértő csapat készítette a játékot a Ubisoftnál, és hogyha ez kellően így szárnyra kap a közönség, hát a közönség berkei belül, akkor ez talán így beállhat a Rainbow Six Siege mellé, mint aktuálisan népszerű és jó Ubisoftos játék így az utóbbi évek terméséből. A Ubisoftot azért így rendszeresen szoktam így negatívan minősíteni, érzésem szerint nem ok nélkül, mert tényleg látszik az igyekezet a játékaikban, ugyanakkor mindig valahogy egy picit mellélőnek, vagy inkább alálőnek a játéknak, és nem hozzák ki belőle azt a potenciált, amit ki lehetne az ő költségvetésükkel, az ő anyagi hátterükkel és az ő know-how-jukkal, és ez számomra valahol egyrészt kicsit érthetetlen, másrészt tragikus álláspont, mert tényleg a Ubisoft azért egy európai nagy kiadó, és egyike azon kiadóknak, akiket egyszerre lehet szeretni, és egyszerre lehet utálni, és nem csak utálni. És én drukkolok a Forerunnernek, hogy ez jól sikerüljön, de azt még egyszer hozzáteszem, hogy nem nálam fogtok most kontentet látni bele. Az összkontent szerintem, amit így előreláthatólag látni fogtok a csatornán, az ebben meg az egyel előtti, vagy az előtti adásban lévő ilyen bejátszás, amit meg Viktortól ninjázok. Tehát nagyjából ennyit tudnék megnyilatkozni. Aztán, hogyha változás áll be, akkor természetesen arról tudni fogtok. De mondom, élveztem azt a pár órát, de jelen pillanatban így nem akarok jobban elköteleződni mellé. Na, úgyhogy a For Honor-ről én így ennyit tudnék elmondani dióhéjban. Holnap jelenik meg, nekem sok így 60 euró érte egy első lendületből, de ha valaki meg nagyon várja, akkor én szerintem nem fog rossz róla tenni. Az már más kérdés, hogy a szerverekkel mi újság lesz, de én most a hétvégén nem tapasztaltam szerver problémát, és ez pedig nyílt béta volt, és egyben marketing kampány, ezt azért ne felejtsük el, hogy kicsit így meghozzák az étvágyat a játékhoz, hogy így kicsit rákapassák az embereket, de alapvetően most bárki rászabadulhatott, aki eddig nem tehette, vagy akart, és megnézhette magának a játékot, ami egy tök jó dolog. Tehát mindenki tegye meg, hogyha érdeklődik egy játék iránt, és van erre lehetőség, hogy így be lehet csatlakozni a játék megjelenése előtt egy ilyen nyílt bétába, mert ez a legjobb módja annak, hogy mintavételezzétek a játékot, és nem feltétlenül kell bárkinek így a kis véleményére adni, beszélhetek itt akár én hülyeségeket, vagy bárki más így a játék sajtóból. A legjobb dolog az, hogyha ti személyesen kipróbáltjátok, és már csak ebből a szempontból is egy nagyon korrekt húzásnak tartom ezt a nyílt bétát, túl azon, hogy ez egy nyilvánvaló marketing akart lenni még a játéknak. Jól van, na, következő témán a mai napra az nem más vagyon, mint a gameplayek és a review, mint formátum így az internet bugyraiban. Tegnap kaptam egy kommentet arra vonatkozólag, hogy régebben tök sok bemutató volt a csatornán, és most meg már alig van, és így tökre sajnálja a kedves néző, és erre én ott helyben reflektáltam is, ugyanakkor én úgy érzem, hogy erről érdemesebb egy kicsit többet beszélni, ugyanis ez már nem egy csatornánál került elő, legyen az kicsi vagy nagy. Legutóbb, ha jól tudom, az Otherworld-nél volt ez téma, hogy miért nem lesznek játékbemutatók, vagy ha lesznek is, akkor milyen kritériumrendszer mellett. De igen, tehát az a tapasztalat most, hogy a játékbemutatók az egy kihaló formátum. Egyszerűen túl nagy időbefektetéssel jár a készítő szempontjából, és már nincs akkora megtérülése visszafele, mint amennyi korábban volt, és hogyha valaki megélhetés szinten űzi így a tartalomgyártást, és annak egy részét képezik ezek a bemutatók, akkor annak a számára igenis nagyon fontos faktor az, hogy a befektetett idő és a megtérülés az így hogyan aránylik egymáshoz. Ha valaki hobbiból csinálja, az persze más. Tehát az egyik kedvencem az éjjeli vakond, nagyon színvonalas. De tényleg nagyon színvonalas, szellemes, vicces és informatív bemutatókat csinál retro játékokból, tehát valószínűleg tartom, hogy a 90%-a a nézőknek így abszolút hidegen hagyja a retro játék kategória, de tehát nagyon, nagyon jó bemutatókat csinál, de ő rajta látszik, hogy tényleg egy-két havonta van egy bemutató videója, de azok viszont odabasznak. De most így minden körítés nélkül, nagyon jók, és tényleg, menjetek, iratkozzatok fel rá az éjjeli vakondra, meg megérdemli simán. Tehát ő például számomra egy rejtély, hogy miért nincs még kb. 120 ezer feliratkozója minimum, de úgy minimum, mert tényleg szellemes, ötletes, informatív, igényes, de nem. És ez mutatja a tendenciát. Túl azon, hogy retro játék, oké, az azért egy picit kifogja a szelet a vitorlából, de az elmúlt években szép fokozatosan egyrészt annak lehettünk szemtanúi, hogy az írott sajtóból szép fokozatosan átvándorol minden a digitális sajtóba. Tehát minden, amit korábban magazinokból, rendes újságosnál vásárolható magazinokból tudtunk meg és olvastunk el, azoknak szépen meglett a maga digitális platformja, interneten, blogokon, videóformátumban, vagy bármilyen egyéb platformon, amit el lehetett képzelni. Na most már ott tartunk, hogy annyira, de annyira kezd felgyorsulni a világ, és annyira kezd leszűkülni az embereknek így a kifejezés módja, részben ennek köszönhetően, hogy a 140 karakter az, ami a menő. Tehát amit nem tudsz elmondani 140 karakterbe, azt meg se kíséreld elmondani többbe. Mert egyszerűen nem lesz érdekes, nem fogja érdekelni az embereket. Tehát ennyi erővel el lehetne mondani azt a Forerunner review-ról, hogy skilles lovagos. Sok játékórával. Ez benne van a 140 karakterben, benne van az, hogy skillek kellenek hozzá, benne van az, hogy vannak benne lovagok, és sok játékóra. És ezzel mindent elmondtam. Jó, lehet, hogy még 2-3 szó így belefér, de tényleg ez a lényege. 140 karakter. Erre szocializálja rá az embereket a Twitter, a Facebook is. Igaz, hogy a Facebookon is a 140 karakter az bőven túlléphető, de az algoritmus azért jobb szereti előrébb küldeni azokat a posztokat is, amik tömörek. Meg az könnyebben osztható. És tényleg ez a megoszthatóság. Tehát, hogy így ami hosszú, és már egy bekezdést, és esetleg körmondatokat tartalmaz, esetleg van benne több mondat is, írásjelekkel és nagybetűkkel eltagolva, azok attól az emberek így megijednek, és oh, hát ezt én már neki se áldok, mert így elalszom, mire így végigolvasom. Tehát erre vannak berendezkedve az emberek, és akkor, ha most így elkezd valaki szépen egy játék bemutatót csinálni, ahol ugye szépen előre végig gondolt, jól megfogalmazott, tömör, vagy esetleg nem annyira tömör, de körmondatok szerepelnek, akkor az a tapasztalat, hogy ha még ha meg is nézik őket, de nincs akkora nagy hatása az emberekre, mint hogyha valaki leül játszani a játékkal, és azt látják, hogy ő mit reagál a játékra. És ez meg a másik része a dolognak, hogy egyszerűen a közönség változott egy olyan irányba, hogy nagyobb ereje van már annak, hogyha az emberek reakcióit látják egy játékra, mintsem azt, hogy elmondja valaki az összeszedett véleményét. Tehát reakciókat akarunk látni, amivel könnyebben tudunk azonosulni, és nem összeszedett gondolatokat akarunk megemészteni, mert az már munkával jár. Most ez lehet, hogy csúnyán hangzik a részemről, de tényleg erről van szó, munkával jár, és én magamról is tudom, hogy néha sokkal könnyelmesebb nekem is csak a lényeget látni egy játékról, hogy az tetszik-e az adott embernek, vagy nem tetszik, röhög-e miközben játszik, vagy nem röhög, vagy megjátsza, ahogy röhög, vagy pedig mintsem, hogy inkább végighallgassak róla egy hosszabb értekezést. Igen, közben itt látom, hogy többen is írjátok ki így a chaten, hogy a 140 karakteres határ az felmérések alapján is több helyen is előkerül, hogy ez egy létező fogalom, hogy 140 karakterben vagyunk limitálva lassacskán. De igen, tehát ez elgondolkodtató, hogy szeretnénk azt, hogy 140 karakterben limitáljanak? Jó az, ha mindent 140 karakterben limitálunk? Jó. Aláírom, vannak olyan területei az életnek, amire a 140 karakter bőségesen elegendő, sőt, talán még sok is. De vannak ugyanakkor olyan aspektusai, amire a 140 karakter nem elegendő. Csak egy kicsit, hogy így az aktuál politikája referáljak. Tehát most ugye volt Amerikában egy elnökválasztás, ott megnyerte Trump, és Trump tipikusan egy média celebtroll. És ő részben annak köszönheti a győzelmét, hogy őt, a Twitter, őt, a Facebook és minden más platform az egyszerűen így megzabálja. És nem véletlenül. Tehát ő az én véleményem szerint egy olyan populista és olyan a nép számára könnyen befogadható megnyilatkozás halmazzal nyert, amivel meg folytatja majd a kormányzását, amivel egyszerűen senki más nem tud versenyezni, aki egy kicsit is tovább gondolkodik, és egy kicsit is szereti az összetett körmondatokat, és azzal megfogalmazni a kampányát. És ez persze felveti a kérdést, hogy milyen irányba megy tovább. Jó, most a videójátékok nem az a komoly téma, ami okvetlenül megkövetelné a 140 plusz karaktert. Némely játékhoz még sok is. A 140 karakter elég lenne akár 4 betű. Szar. Szóval ez egy ilyen érdekesség, de tényleg ez a két szempont lovagol így egymás mellett, hogy ezért ez a lerövidített közlésmód, amiben még a review, tehát a beszámolók, bemutatók még beleesnek, hiszen tömör, összetett, összeforrott, összetagolt, összerakott minden, amiben összeszó szerepel. Ugyanakkor a másik része meg az nem, hogy egyszerűen az emberek azonosulható reakciókat akarnak, olyanok, amikkel így beleélhetik magukat, és nem is feltétlenül a játék érdekli őket, hanem az, hogy az a hülye hogy reagál az adott szituációra. Megijed-e tőle? Anyázni fog? Vagy esetleg kirohan a szobából? Vagy ásít kettőt? Vagy egyáltalán hogy éli meg, hogy elveszítette azt a hardcore karakterét a Diablo Diablo 3-mal, amiben már így 200 órát beletolt így az elmúlt két hétben. Szóval ilyenekre vágynak az emberek, és ennek pedig inkább azt érzem, hogy a show műsorhoz van köze. Tehát az emberek, még hogyha nem is néznek reality show-t, de reality show-re vágynak még olyan tartalmak fogyasztása közben is, mint például egy bemutató. És ezért van az, hogy a gameplay, amikor egyszerűen csak játszik az ember a játékkal, az már sokkal menőbb, és sokkal inkább el lehet érni vele embereket, és sokkal jobban hatást lehet rájuk ezáltal gyakorolni, mint bármely más formátummal. Azt nem tudom, hogy ez így marad-e mindörökké. Minden esetre jelenleg úgy tűnik ez a trend, és nálam is ezt megfigyelhettétek. Én mondjuk úgy vagyok vele, hogy még hogyha játszom is, azért igyekszem belecsempészni valamennyi gondolatmenetet így az egészbe, és hogyha megtapasztalok valamit a játékból, és azt így sikerül ott az adott videón belül így épkézláb mondatokban megfogalmazni, akkor azt el is mondom nektek. És ez mondjuk az én formátumomnak egyszerre az előnye és a hátulütője, hogy én mindent így élőben spontán veszek fel, és nagyon ritkán vágok csak meg bármit is. Többnyire azért, hogyha valami technikai probléma lép fel, és így ki kell vágnom azt a részt, ahol éppen így szerelem a gépet, vagy éppen fekete képernyőt kellene bámulnatok, vagy fél óráig tölt a játék, de alapvetően én így mindent élőben mondok fel. És ez persze benne van, ebbe benne van az, hogy így nem tudok mindig összeszedett mondatokat megfogalmazni, valamikor nem is tudok, mert akkor látom először a játékot. És ez számomra egy nagy kihívás, hogy így hebegek, habogok sokszor össze-vissza, próbálom kitölteni az időt, próbálok reflektálni arra, amit látok, közben kicsit előre gondolni két mondattal előre, hogy igen, most lehet, hogy arról kéne beszélnem, hogy most miért is nem fogok én ezzel a játékkal még egy órát se játszani, miután kikapcsoltam a videót, és ezt lehet megpróbálom szavakba önteni. De valamikor meg nem tudom megfogalmazni, hogy miért is van, hogy jó, látom, tetszik, látom benne az igyekezetet, de valamiért kevés. Vagy esetleg fordítva, hogy miért fogok ezzel a játékkal, amint kikapcsoltam a kamerát, másnap reggelig játszani, csak úgy fanból, ha megtehetem. Tehát ez az, amit így próbálok én így személy szerint beletenni, és ez az, ami szerintem kellene még minél több, hogy túl azon, hogy reagálunk arra, amit ott helyben látunk a kamerában, vagy ott helyben látunk a játékból, hogy jaj, kijött a szörny, jaj, nézd már, milyen ruhája van, ó, lút, úristen. Tehát ezeken túl arra lenne szükség, hogy megpróbálni picit reflektálni magára a játékra egy szinttel magasabbról. Tehát nem csak ott azt, amit helyben átélünk és megtapasztalunk belőle, hanem ezt egy kicsit így összefoglalni. Mert én abban hiszek, hogy ez is nagyon sokat számít. És persze ott vannak emellé a reakcióink, amik pedig vannak, és jönnek rendületlenül. Na, úgyhogy én ezt látom, hogy jelen pillanatban a gameplay felé tolódik el a dolog, de ez nem azt jelenti, hogy maga a formátum az mentesül mindenféle épkézláb közlésmódtól. Én szerintem meg kéne találni ebben is így a szintézist, és meg is lehet találni, sokan szerintem meg is találták, és persze vannak olyan formátumok, amik pedig így működnek mindentől függetlenül, mindenféle trend hullámtól függetlenül. Erre csak azt tudom mondani, hogy a kedvenc külföldi, illetve nem külföldi videósaim közül, akik így játék témákban értelmesen megnyilatkoznak, mind a mai napig nagyjából ugyanazt a formátumot tudják tartani, és működik is nekik. Ugye az Éjjeli Vakondot már mondtam, menjetek, iratkozzatok föl rá, hogyha megtetszik, amit csinált, de külföldről ott van az Angry Joe. Most az Angry Joe önmagában egy texasi süttyó, de a videójátékokért él, hal, és nagyon jól meg tud nyilatkozni róluk, és mindezt egy olyan formátumban teszi, ami egyszerre szórakoztató, másrészt tartalmas. Tehát készít általában a bemutatói köré mindig egy ilyen kis filmet, ami baromi poénos, és mégis sokszor rámutat a játéknak a lényegére, hogy mi az, ami nagyon király benne, vagy mi az, ami nagyon szánalmasan szar. Tehát a legjobb példa erre, amikor a No Man's Sky bemutatóját készítette, ott egyszerűen arról szólt az egész, hogy fontos, hogy bányászik a valaki cuccal, és így a géphang megmondja, hogy most ez fogyott ki, most az fogyott ki, most amaz fogyott ki, és aztán utána töke ki volt az egészből, és kisétál a kamerából. És ez egy olyan formátum, ami működik. Vagy ott van a másik kedvencem, aki érdemben meg tud nyilatkozni a videójátékokról, a Total Biscuit. A Total Biscuit általában egy pár órás gameplay után készít egy összeszedettebb monológot a játékról, miközben általában élőben ugyanúgy hasonlóan, mint én, játszik vele, és próbálja megfogalmazni a gondolatait és a tapasztalatait a játékról, és mindemellé ezt nagyon akkurátusan és nagyon szakszerűen teszi, és jó pár, már szerintem több mint egy évtizedes tapasztalat birtokában beszél és mondja a dolgait, amit mondja. Persze lehet vele egyetérteni és egyet nem érteni, én személy szerint adok a véleményére, és nagyjából az ízlésünk is megegyezik, többé-kevésbé. Ő mondjuk így azért szereti a shootereket, én kevésbé, de tehát alapvetően őt is egy ilyen nagyon megbízható forrásnak tartom ebből a tekintetből. És ott van még, akit így nagyon szeretek, a Jim Sterling. Ő gyakorlatilag a videójátékipar trollja, de nagyon kritikus trollja, de jó értelemben. Egy ilyen nagyon extrovertált, nagyon szókimondó, de ugyanakkor általában mindig a lényegre tapintó emberkéről van szó, aki így nagyon jól meg tudja ragadni így nagy vonalakban, tehát ilyen meta videójátékipar szinten. Tehát nem csak egy-egy játéknál képes kiragadni, hogy mi annak a játéknak a pozitívuma, vagy mi annak a játéknak a rákfenéje, hanem így videójátékipar szinten is. És én is már jó ideje ilyen hasonló dolgokra törekszem, most ezt így nyíltan meg lehet vallani szerintem. Tehát én is általában így szoktam gondolkodni, és itt lehet arról vitatkozni, hogy ez mennyire tőle jött át, vagy azoktól, akiket nézek, és mennyire saját, de én általában mindig is szerettem így elemezni dolgokat. Na, és akkor itt van ez, hogy ő is így próbál így felülről lefelé közel elíteni így a dolgokra, tehát egy ilyen átfogó kép, és akkor így szépen a nagyító így a górcső így rá zoomol egy-egy adott pontjára időnként a videójátékiparnak, és akkor azt így szépen felboncolja. És mindezt mondom, egy olyan megfogalmazással és olyan tálalással kísérleli meg, ami szerintem így nagyon tetszik az embereket. Tehát egy troll az ember, de nagyon jól csinálja. Meg ott van a Game Theory, aki pedig szintén egy ilyen nagyon high level szinten közelíti meg a videójátékipart, és nagyon jó témákban. Tehát ő például azt demonstrálja folyamatosan, hogy a videójátékok mögött nagyon komoly kulturális és tudományos referenciák állnak. Nem mindegyik ugye áll stabil lábakon, vagy tényleges lábakon, hogyha így a tudományos részét nézzük, de kulturális szempontból szerintem 100%-ig hozza a színvonalat, és amit tőle elvárható. És tehát az is egy ilyen demonstrációja annak, hogy hogyan lehet népszerű, minőségi tartalmat készíteni a videójátékokról, amik nem feltétlenül azt jelentik, hogy valaki kúrjongat a kamera előtt egy videójáték játszása közben. Úgyhogy nagyjából én ezt az öt példát tudom, vagy négy. Angry Joe, Jim Sterling, Total Biscuit, Game Theory és Vakond éjjeli. Ja. Én ezt az öt példát tudom nektek mondani és hozni ezzel kapcsolatban, hogy igenis létezik színvonalas bemutató. És hát természetesen az Otherworld-nek a review-i is nagyon jók. Tehát kár lenne tagadni, valószínűleg Magyarországon a legmeghatározóbb így az internetes szférában az ő játék bemutatóik, ha a bemutatókról beszélünk. Aztán a többieknek sem akarom így kisebbíteni a véleményét, ami így a terjesztést jelenti, tehát aki csak egyszerűen játszik egy videójátékkal, az is hozzájárul annak a játéknak a megítéléséhez, de így, hogy is mondjam, a komolyabb aspektust ők képviselik hatan akkor. Szerintem ők azok, akik így továbbra is így tartják a színvonalat, és így érdemes őket fogyasztani. Csak ugye a nagy számok törvény alapján most a trend nem ez. De én még továbbra is úgy gondolom, hogy van lehetőség ezt jól összemosni, csak ahhoz megfelelő formátum és megfelelő személyiség szükségeltetik. Én például nem biztos, hogy tudnék olyan színvonalas és hülyeségekben gazdag szöveget lenyomni, mint mondjuk a Jim Sterling. Én inkább egy kicsit olyan komolyabb vonalat képviselek. Aztán ki tudja, lehet, hogy pár év múlva ahhoz is meg lesz a gyakorlatom, vagy egyszerűen így belerázódom, de lehet, hogy soha a büdös életben. A lényeg az, hogy valami lesz. De Szeretném ezt az informatív vonalat valamilyen szinten fenntartani, amíg csak lehet. Na, közben látom, hogy a chat is így többnyire osztja a véleményemet, minő meglepő. Mondjuk, aki nagyon-nagyon ellenem van így véleményben, az lehet, hogy már nem is itt van ezzel a csatornán, vagy nem is hallgat, úgyhogy azért annyira nem vagyok így ettől meglepődve sem. Na, persze azzal lehet vitatkozni, hogy meghatározó, és hogy mennyire objektívak a bemutatók. Egy bemutató sosem lehet 100%-ig objektív. Most ugye bele lehet kötni bárkinek a véleményébe, hogy mennyire néz szúrós szemmel egy adott játékot, vagy egy adott műfajhoz tartozó játékot. Én most pusztán arra fejezném ki a hangsúlyt, hogy hogyan lehet úgy érdemben beszélni egy videójátékról, hogy az ne csak ordításokban, és ne csak a videójátékra adott közvetlen reflexiókban merüljön ki, hogy jaj, úristen, mi valott meg, nézzétek, de gyönyörűen néz ki az a textúra ott a falon, meg az a szappan kidolgozása ott a zuhanyzó padlóján, és ez a karakter itt mögöttem, és jaj, valamit elkapott a karakteremen hátulra, tehát ne csak ebben merüljön ki az egész, hanem abban, hogy megnyilatkozunk a játékban, így egy szinttel magasabban. Korábban erről már volt egy értekezésünk, ahol azért nem feltétlenül a legszavatosabban fejeztem ki, kicsit esetlenül fejeztem ki magamat, hogy én úgy látom, hogy videójátékokról három szinten lehet értekezni jelen formában így az interneten. Az első szint az, amikor így közvetlenül arra reagálsz, ami ott van előtted, és az arra adott reakcióit képezik a videójátékkal kapcsolatos kommentárt és tartalmat, hozzáadott tartalmat. A második szint az, amikor már nem csak arról nyilatkozol, ami ott van előtted, hanem ami ezek mögött és ezekből így összeadódva az adott játékhoz, vagy az adott játék stílushoz köthetően így kikristályosodott, vagy kikristályosodik éppen benne. Tehát kicsit így a játékról beszélsz, és nem csak arról, ami ott előtted van. És végül a harmadik szinten pedig már az egész metajáték, a játékipar metájáról kezdesz el beszélni, és arról, hogy ez így mihez köthető, kulturálisan, szociálisan, milyen hatásai lehetnek, a játékra mi volt hatással, és mi lehet ennek a kimenetele, vagy akár így totálisan elvonatkoztathatsz az egésztől. A lényeg az, hogy már így az adott játéktól is akár egy magasabb szintre juthatsz, és nem arról beszélsz, ami ott előtted zajlik, és nem feltétlenül arról a játékról, amit ott előtted tolnak, vagy amit te játszol éppen. És erre nagyon jó példa, a VR-osok legtöbbször az egyes szinten, az első szinten vannak, tehát ők arra reflektálnak éppen, amit ott látnak, amit ők csinálnak, és ez nagyon tetszik az embereknek, ezzel lehet a legkönnyebben azonosulni, ezt lehet a legkönnyebben befogadni. A második szint az a bemutatók szintje, amikor már az adott játékról próbálnak összeszedettebben beszélni, ezt próbálom néha én megkísérelni, ezt csinálja az Angry Joe sokszor, ezt csinálja a Total Biscuit, és mindazok, akik játékbemutatókat készítenek. És végül a harmadik szint, az pedig, hát mondhatjuk úgyis, hogy az akadémikus szint, ez a game theory. Tehát a game theory már a harmadik szinten mozog. Ő nem egy játékkal foglalkozik csak, hanem játékok egész garmadájával, és videójátékok egész sorát, és mögöttes kulturális, szociális és tudományos referenciáik egész tömbkelegét sorakoztatja fel egyetlen egy 15-20 perces videójában. Hát nem véletlen, hogy állítása szerint egy videó mögött kb. 100-200 munkaóra rejlik, tehát ebbe azért bele van téve rendesen minden. És ez az a három szint, amit én így látok elkülönülni így az egészben. Na, de visszatérve az alapvető témára, tehát én nálam is azért ment el a gameplayesebb irányba a tartalom, mert én is látom ezt a tendenciát, és nem utolsó sorban sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb, és tekintve, hogy nem sok időm jut most a korábbiakhoz képest így a tartalom készítésre, ezért próbálok úgymond könnyíteni magamon is, de belecsempészni ott, ahol lehet az érdembeli információ közlést is. És hát ott van az első látás a rovatom, ahol pedig tényleg próbálok időről időre újabb játékokat felvonultatni. Azért látszik, hogy ott is így megvan a trend, hogy annak nincs akkora nagy nézettsége többségében, kivétel, hogyha tényleg valamilyen nagyon mainstream, vagy aktuálisan épp felkapott, vagy valami olyan játékot sikerül éppen találnom, ami tényleg együtt rezonál a közönséggel, azaz veletek. De alapvetően ez az, ami most működik nálam is. Na... Közben csak úgy nézem a chatet közben, hogy azért jönnek jó beszólások. Ja, most látom, hogy azért az Otherworld vonalom így párral leakadtatok. Hát jó, persze, az a legjobb, az a legcsodálatosabb, amikor a kritikust kritizálják. Egyébként én is nagyon szívesen fogadok bármilyen épkézláb kritikát, ami nem csak abban merül ki, hogy te szar vagy, mert általában ilyet kapok, hanem hogy tényleg így kontextusában, így áttekintve egy jól megfogalmazott, egy összerakott és átgondolt kritikát, ha kapok, ami nem csak az én munkásságom tükrében, hanem így a környező, épp aktuális szférában elhelyezve próbálja az én munkámat így bepozicionálni. Na, annak örülnék a legjobban, és ebből szerintem így kb. Ha a 4 év alatt 1-2-t kaptam, vagy még talán annyit se, de azok meg többnyire pozitívak voltak. Úgyhogy én nem vagyok abszolút a kritika ellensége. Sőt, jöjjön kritika, ha arról van szó. Azt persze nem tudom garantálni, hogy meg fogom tudni fogadni őket, de amivel együtt tudok érteni, vagy együtt tudok élni, azt persze próbálom így betaglalni. Igen, közben írjátok a Game Day irodát. Igen, ott is voltak nagyon jól összeszedett bemutatók, jogos, de az utóbbi időben már ők is rámentek a gameplayre. De ők is így próbálnak egy kicsit olyan fölülről rá mutatni így a játékokra, és ez továbbra is jó, de az aktuális trendeknek azért valamilyen szinten ők is ki vannak szolgáltatva. Persze itt akkor felmerül a kérdés, hogy mennyire akar valaki trendkövető lenni, és mennyire akarja azt keresztül vinni, amit ő gondol. Mert az ilyeneket általában nem feltétlenül az adott időszakba szokták értékelni, hanem utána. De akkor viszont nagyon. Tehát, hogyha valaki így szembe tud menni az árral, mert nem érdekli, vagy megteheti, hogy szembe megy, mert semmilyen nem múlik ettől, na azokból jönnek az igazán jó dolgok. És ilyenekből kellene minél több, és nem az, hogy az egész YouTube egy idő után egy ilyen sablonos massza legyen, ami gyakorlatilag egy nagy blob az egész. Tehát, hogy így entrópia. Azt mondják, hogy az univerzum entrópiára törekszik, magyarán, hogy a legegyszerűbb organizmus, a legegyszerűbb forma felé konvergál az egész. És valahol az internetben is ezt lehet érezni, tehát, hogy itt az internet hatalmas nagy szabadság, mindent lehet. Tényleg, ott van az információ áradat, bárkinek bármi adott, bárhogy kifejezheti magát a legkülönfélébb kreatív módokon, és mégis azt látjuk, hogy időről időre elindul egy trendhullám, elindul egy divathullám, és az emberek nagy része efelé konvergál, és az egész inkább így, ahelyett, hogy így szétágazna, inkább beszűkül egyetlen egy sávba, és aki nem ebbe a sávba megy, ezt hívják mainstreamnek, az így valahogy így az oldalvágányon tengődik, lengődik valahol, és így lehet, hogy a kutya se talál rá, és lehet, hogy 100-szor érvényesebb az, amit ő akar közölni, mint amit a mainstreambe hallani. És akkor ennek kapcsán majd mindjárt szépen átkötjük így a dolgot, így a AAA versus indie játékokra. Ó, de ez jó volt. Ez most egy jól át sikerül kötni szerintem. Ja, akkor itt az ideje akkor, hogy átcsapjunk a következő nagy témakörre. Indie versus AAA, illetve, hogy mi így a meglátásom ebben a két üzleti modell. Nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani, inkább ilyen játék kategória, videójáték kategóriával kapcsolatban. Illetve, hogy én miért gondolom azt, hogy az Indy az szép lassan át fogja venni a vezetést a AAA vonallal szemben. Na jó, csapjunk is bele. De még mielőtt ebbe belecsapnánk, szeretnék két komment idézettel élni, ami igazándiból ezt az egész gondolatmenetet így bennem kiváltotta. 2-3 héttel ezelőtt kiraktam a legjobban várt játékok videómat, és az alá, meg egyébként máskor is, de az alá érkeztek ilyen jellegű kommentek, amik közül kettőt, amin úgy megakadt a szemem, szeretnék nektek így beolvasni, mert ez úgy tényleg nagyon gyönyörűen summázza azt, hogy miről akarok most beszélni első körben. Feltéve, hogy megtalálom. De rossz, fagos, és nem hozza be a kommentet rendesen. Ez gyönyörű, tényleg gyönyörű. Nem tudom, most a YouTube-ot folyamatosan heggesztik egyébként ebből az új superchat rendszerrel, meg az élő kommentátor rendszerrel, és azóta hát nem teljesen felhőtlen így a YouTube technikai szempontból. Jó, természetesen reklámot a saját videóm alá miért ne tolna be. Na, kis türelmet, már is meg lesz. De tényleg ilyen kicsit olyan bicska nyitogató, de tényleg nagyon jól demonstrálja, hogy ezt így milyen embertípusok írják, és erről is szeretnék beszélni most első körben, így az indie és a triplá kapcsán. Na, az első gyönyörűséges komment. Mik ezek a hulladékok? Most így az általam felsorolt játékokra kell ezt érteni abban a videóban. Nem volt egy AAA-s játék sem, kinek kell a felülnézetes pixel retro, amikor itt a VR, a Battlefield, a Battlefront, stb. Ha te ilyenekkel játszol, nem leszek a néződ, bocs. Tehát ez volt az első. Megjegyzem, hogy volt egyébként AAA-s köztük, tehát ez a legcsodálatosabb az egészben. És a másik komment, ami még így nagyon jól summázza azt, amire én így ki akarok majd lyukadni. Hát ne haragudj meg, de ez a lista béna, semmi komoly játék nincs benne, meg semmi ilyesmi. Tehát összetedett az ember 10 videójátékot, amit reményeim szerint hozzáértéssel, odaadással, és nem kevés idő és pénz ráfordítással jelenleg is készítenek. Hát ilyen kis szösszenetek szerepelnek közöttük, mint Mass Effect, akkor van köztük még más játék is, mint például a Pamela, ami most február végén jelenik meg, ha minden jól megy korai hozzáférésben, de azért van még egy Cuphead, Oxygen Not Included, a Clay Entertainmentnek a készülő új ilyen kolónia management játéka, meg a Perception, ami meg egy a vadonatúj vaklány szimulátor lesz, az Abandon Ship, ami meg egy kicsit olyan FTL-szerű, kicsit olyan kalózos, tehát hogy egy kalózhajót kell majd így kormányozni, így a tengerek kapjai. Tehát így többnyire azért indie játékok, de azért van köztük így az indinél egy kicsit nagyobb stúdió is, meg van egy vagy két talán AAA-s is közöttük. Tehát így tényleg próbáltam így minél szélesebb körbe válogatni, de azért mégiscsak így az én választásaimat tükrözi. Na most az első hősünknek alapvetően egy kalapszar volt az egész, ennyi volt a megnyilatkozása, tehát neki ezek a játékok nem tetszenek, és szerinte a Mass Effect az nem meríti ki a AAA fogalmát, amivel természetesen mindenki csak vitatkozni tud, de nem is ez a lényeg. A második hősünknek pedig az volt a véleménye, hogy ez mind hulladék, és alapvetően nem elég komoly egyik játék sem. Na most mit értünk az alatt, hogy egy játék komoly, őszintén szólva? Tehát, hogy így, és itt egy másik kommentel írja is neki nagyon helyesen, hogy ő akkor csak sok játékokban gondolkozik, mert hogy az komoly játék? Vagy miről van itt szó? Na, és ez a két komment így annyira kifejezi azt, amit én így egy nagy problémának látok. Történetesen, hogy a AAA részben attól AAA, mert nagyon sok pénzük van arra, hogy lefejlesztenek egy játékot, és nagyon sok pénzük van arra, hogy marketingezzenek egy játékot, hogy promózzák, hogy hirdessék, hogy az agyadba belesugározzák, hogy utána megvett paraszt. Most ezt nem nektek mondom, hanem csak úgy általánosságban. Tehát, hogy erre van nagyon nagy büdzséjük. És persze a játéknak a minősége is ezáltal jó, ha tükrözi ezt a belefektetett pénzmennyiséget, de az utóbbi éveknek azért vannak erősen negatív tapasztalatai is, ami közül csak egy része az, hogy bugosan jön ki, de a másik része az, hogy maga a játék le lett egyszerűsítve, ki lett vágva, és sajnos ez a AAA iparnak az egyik rákfenéje, hogy sokszor nem a kreatív véna szab határt a játékoknak, hanem a marketing és a költségvetési osztály, és a játékokat nem kreatívok készítik, hanem pénzemberek. De ez van, tehát amire nincs pénz, arra nincs pénz. És akkor ezzel szemben meg ott van az indie, ahol azért nehogy illúziókat kelljen itt táplálni, tehát csőstül van szar. Tehát ott konkrétan az indibe akkora kupac szarba kell beletúrnunk ahhoz, hogy egy rózsára rejjünk, de viszont az a rózsa, az a pompájával akár elvakíthatja még a AAA-s játékok zömét is, ha sikerül megtalálnunk a nagy darab szarkupac közepén, de viszont ott jó mélyre kell ásni az embernek, és bizony sokszor könnyékig szaros lesz az ember, hogyha beletúr ebbe a kupacba. De ott viszont benne van az a pakliban, hogy pusztán abból, hogy egy-két ember hobbiból, vagy nem is hobbiból inkább, de elhivatottságból dolgozik a játékon, hogy bele tudja tenni azt a szükséges pluszt, mind időben, mind pedig tartalomban, amitől az a játék kiemelkedik a tömegből. Jó példa erre például a Stardew Valley. Egy ember készítette azt a játékot az elmúlt 3-4-5 évében, és nem kevés áldozattal járt ez neki, de a végeredmény egy olyan játék lett, ami szerintem 2016-ot így magasan a legjobb játékok között zárta. Úgyhogy ez mutatja, hogy mekkora potenciál lakozik benne. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy minden AAA játék egy kalapos, sőt, nincs erről szó. Itt csupán arra akarok rávilágítani, hogy még a AAA-s játék inkább az utóbbi években arra helyezte a fókuszt és a hangsúlyt, hogy önmagát úgy próbálja meg fenntartani ezen a tengeren, hogy jó sok pénz ráfordításával, pusztán az emberek agymosásával, a marketinggel próbálja meg eladni a játék címeit, úgy, hogy közben akár ennek az összegnek egy jelentős részét még vissza lehetne forgatni a játék fejlesztésébe. A játék maga meg nem feltétlenül tükrözi azt az elvárást, amit mondjuk egy 60 eurós játékkal szemben támasztunk. És akkor itt jön a képbe két hősünk, akik ezeknek a marketing dumáknak totálisan bedőltek. Tehát ők konkrétan semmi mást nem látnak, csak azt, ami minimum fotorealisztikus grafikával van ellátva, és minimum 12, de inkább 18 ezer forintba kerül, és az alatt minden játék az selejt a számukra. És úgy belettek szűkítve, úgy belettek egyszerűen skatujázva az évente megjelenő Call of Duty-kba, Assassin's Creed-ekbe, Battlefield-ekbe és FIFA-kba, hogy ezen kívül nem létezik másik játék a számukra. Ettől függetlenül nyugodtan lehet élvezni ezeket a játékokat, és senkinek nem mondom azt, hogy ezek szarok, és mostantól dobja ki őket, és uninstallálja a gépéről, ha egyszer szeret velük játszani, és neki ez tökéletesen megfelel. Én csupán arra szeretnék rávilágítani, hogy ezek a játékok már nagy hányadban inkább a marketing miatt népszerűek, és nem azért, mert az emberek jó része ténylegesen ezzel akarna játszani, ha nem lenne így beléjük szugerálva, hogy ma ez a legmenőbb dolog az életedben, ma ezzel kell játszolod, mert mindenki ezzel játszik, és ha te nem ezzel játszol, akkor nem fogod tudni, hogy miről beszélgetnek az osztályban az osztálytársaid arra a játékkal kapcsolatban, nem te leszel a menő, nem tudsz így együtt haladni a tömeggel, a néppel, és ezt senki nem akarhatja magát. Tehát nem akarhatod magadnak, hogy ne tudd, hogy mi van a legújabb Battlefieldben. Mellesleg megjegyzem, próbáltam a Battlefieldet egy 3/4 óra elejéig, nem az én játékom, nagyon szép látványos, szerintem hozza a szokásos Battlefield feelinget, amiket így az eddigi játékok alapján láttam, tehát így nagyon nagy csapatokba verődve lövitek egymást orba, szájba, és tényleg így folyamatosan süvítenek a golyók, és mész előre, mint a barom, és próbálsz taktikázni, de lelőnek. Ha nem taktikázol, és mész előre, akkor is lelőnek, vagy esetleg te is lelősz közben valakit a folyamatban, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy most ráhúzták ezt az első világháborús skint, ami egy olyan üdítő felödülés volt az emberek számára, hogy nem kellett már túlságosan sokat tenniük hozzá, és ez eladta a játékot. És tényleg, aki szereti az első világháborút, vagy egyszerűen csak ki akar szakadni ebből a futurisztikus lövöldéből, vagy a modern lövöldéből, akkor azok számára ez a játék maga volt a megváltás. És mellesleg a játék az jó. Nem az én játékom, nem nekem jó, de akiknek tényleg ez a lövölde jön be, azoknak tök jó. És tényleg nagyon szép, rombolható környezet. Gameplay aspektusból meg nem játszok annyit shooterekkel, hogy jobban tudjak nyilatkozni róluk, úgyhogy ezt nem is tenném. De alapvetően én így ezt látom a Battlefield-del kapcsolatban, ha csak egyet kell kiemelnem közülük. A Call of Duty-nál pedig évente jelenik meg, és annyira bele van már súlykolva az emberekbe, hogy nem is értem, hogy hogy nem hánynak epét attól, hogyha egy újabb év eltelik, és kijön egy újabb Call of Duty. De most tényleg nem értem. Tehát az Assassin's Creed, én imádtam az Assassin's Creed-et, de most tényleg, az első játékot egy bundle-ben vettem meg, amihez jött még a második rész és a Brotherhood így egybe. Az első játékot azt így végig tologattam. Mit tudom én, egy 8-10 óra alatt. Ez jó régen volt, tehát nem most, akkor végig is játszottam a játékokat, amiket megvettem. És utána így belevágtam a második részbe, na és az odabaszott. Tehát a második rész az Assassin's Creed-ből az az, ami megalapozta az egész franchise-t, és az az, aminek a története és a játékmenete magával ragadta az embereket. És akkor erre jött rá még a Brotherhood, ami látványban és játékmenetben és hangulatban még ezt is überelni tudta. Story kapcsán az első rész szerintem kicsit erősebb volt, de alapvetően mind a két játék nagyon meghatározó volt, és akkor erre jött még a Revelation, az úgy szó-szó jó volt, végigtoltam lelkesedésből, majd a három megvettem, itt van mögöttem a Collector's Edition, meg a szobrocska is valahol, ja, ott fönt, látjátok. És egyszerűen kb. 8 óra után így félbehagytam, és ott hagytam. Viszont a Black Flag, na, az király volt, az nagyon királyság volt, és az játékmenetben egyszerűen egy olyan újszerű dolog volt, ami így ritka. Tehát ott kitett magáira a Ubisoft, a kreatívok, a marketing, és minden, ott az a játék az így egyben volt. Minden szinten. Hangulatban, zenében, játékmenetben, grafikában. Ez egy egészet alkot, és azt a színvonalat nyújtotta, amit egy új AAA-s címtől várni lehetett egy sorozat következő tagjaként. Most persze lehet mondani, hogy könnyen lehet így dobálózni, hogy könnyen támasztunk nagy elvárásokat a AAA-val szemben, ők is csak emberek, ők is csak pénzből élnek, ők is csak ugyanúgy tengetik a mindennapjaikat az irodában, vagy ahol éppen dolgoznak, és nem tudnak minden egyes alkalommal egy mesterművel előrukkolni, hanem egyszerűen azért, hogy így legyen munkájuk, mert ott van mondjuk egy 150-200 főből álló fejlesztői istáló, azt valahogy csak el kell tartani, és nem lehet az, hogy minden egyes játék után az összeset elbocsátjuk, vagy meghagyjuk belőlük mondjuk 10 projekt vezetőt, és a többi az meg megy el szépen vissza a balettbe ugrálni, hanem ezeket az embereket meg kell tartani, most egy nagy cégről beszélünk, és foglalkoztatni kell, és mi ennek a legjobb módja? Az, hogy szépen dolgoznak a következő évi játékon, vagy már miközben már majdnem megjelenik az idei évben megjelenő játék, akkor ők már a következő, vagy az azutáni részen dolgoznak, és akkor így tudják legitimálni, hogy ott dolgozik náluk 200 ember, akit nem akarnak az utcára tenni. Aztán, hogyha nem jönnek a játékok, vagy nem sikerülnek jól, akkor így is úgy ez lesz a vége sajnos, de ott, tehát ott ilyen nagy üzem van, egy ilyen gyár. Na, ez csak így azért meséltem el így az Assassin's Creed-e vonatkozólag, mert tehát én nagyon szerettem az Assassin's Creed-et, tényleg. Imádtam az Assassin's Creed-et, és mind a mai napig az Assassin's Creed második részét és a Black Flag-et tartom a két legjobb játéknak, nem csak az Assassin's Creed szérián belül, hanem ebbe az egész open world, akció, lopakodós játék zsáneren belül, már ha ezt lehet zsánernek nevezni. És mégis a Syndicate meg a Unity kapcsán azt éreztem, hogy ja, és emellé még kijött egy Rogue, meg egy Liberation, meg még ilyen kis mini Assassin játékok, tehát hogy így tényleg már rosszul lettem, ha arra gondolok, hogy úristen, idén is egy Assassin's Creed játék. És ezt jól érezte a Ubisoft, ehelyett kaptunk tavaly egy mozifilmet, de, tehát nem maradhat elév Assassin's Creed nélkül, de most tényleg a Ubisoft is belátta ezt, hogy nem működik ez, hogy így folyamatosan pörgetjük minden évben ugyanazt. Az Activision ezt már kevésbé látja be, és a COD ennek kapcsán erős kritikákat is kap, megjegyzem teljesen jogosan, és az, amit ott így leműveltek avval a remake-kel, hogy ilyen kapcsolt áruként lehet csak megvenni, az egyszerűen szánalmasan undorító, tehát az úgy mindennek a legalja. Szóval AAA-s játékipar, ezt a marketing viszi előre, és amikor jönnek ezek a kommentek, hogy az indít egyszerűen olyan magasról nézik le, amilyen magasról még csak le se köpik, az egyszerűen azt mutatja, hogy ezek az emberek annyira beszopták ezt a marketing bullshitet, amivel ezeket a játék sok esetben középszerű, vagy néha esetleg még annál rosszabb, azért nem abszolút rossz, de maradjunk a középszerűnél, játékokat reklámozzák, hogy el tudják adni, tehát így csontig beszopták, és egyszerűen nem is látnak ki ebből a szemellenzőből. És ezt azért akartam így külön így elmesélni, hogy tényleg, ha úgy érzitek, hogy ti ebbe a szekértáborba tartoztok, hogy szemellenzősen rá vagytok állva egy darab játékra, és amellett így lelkes kiskatonákként így pajzsal, karddal, kaszával, fáklyával kiálltok, akkor álltok meg, és gondolkodjatok el egy pillanatra, hogy nem feltétlenül csak az a jó, amit agyon reklámoznak. Sőt, lehet, hogy pont azok a jók, amikről egy fia reklámot nem hallani, mert a jól dolgok szájról szájra terjednek. Én általában, ha jó játékokat keresgélek, mindig fölmegyek a Steamre, vagy a Good Old Gamingre, és megnézem, hogy aktuálisan az adott napon ezek tök jók, mert általában napi szinten frissülnek, mik azok az új játékok, amik a legnépszerűbbek, van is erre a Steamben egy ilyen filter, és mik azok az aktuálisan épp legtöbb eladást generáló játékok. Azért ebben az utóbbiban általában úgy elég nagy a stagnálás, tehát ugyanazok a játékok vannak így az első 10 helyen. De azért, ha mondjuk egy oldalt még lapozok, mert nem sajnálom rá ezt a plusz egy kattintást, akkor azért lehet érdekes dolgokat találni. És tehát ennek a lényege, hogy nem csak a videójátékokban, de úgy az élet minden más területén érdemes nyitott szemmel járni. Mert az, ha megmondják, hogy te mit fogsz szeretni, és hogy A pontból B-be kell menned, mert az következik az A után, az olyan szinten determinálja nem csak az életutatat, de a személyiségedet, és ráadásul nem is a te döntésed volt, hanem egy cégé, hogy nem tudhatod, hogy mit veszítesz ezáltal. Jó, persze, biztonságosabb, de alapvetően lehet, hogy csomó minden olyan élmény kimarad ezáltal az életedből, amire semmire más formában nem jöhetnél rá. És miért ne mehetnék mondjuk A-ból rögtön C-be, vagy D-be? Vagy félúton meggondolom magam, és utána egyből a Z-be kötök ki. Mert az az én döntésem volt. És miért ne kísérletezhetnék olyan más játékokkal, amikkel ezelőtt még sose hallottam. És sose játszottam volna. Persze, itt megint bejön a képbe az, hogy ezek a játékok pénzbe kerülnek, és nem engedheti meg magának az ember, hogy mindenre pénzt adjon ki. Bár vannak olyan kedves nézőim, akiknek ez nem akadály, és így gyakran számolnak meg, hogy ó, csonti bakker, ezt is megvettem miattad, rohadjál, tehát hogy miért tudsz ilyen jó játékokat találni, meg ilyenek. Tehát így, van ez a kategória, de a legtöbben azért nem így állunk hozzá. De alapvetően, ha sikerül úgy alakítanunk az ízlésünket, hogy ne engedjük, hogy mindent a szánkba rágjanak, és így egy ilyen előemésztett okádékot kapjunk. Tudjátok, mint amikor a madárfiókákat eteti az anyamadár, tehát így beleokádja a szájukba az előemésztett táplálékot, és akkor ők ügyettől így jól vannak. Tehát, hogy ugyanezt kapjuk mondjuk egy-egy nagy cégtől, és akkor ugye már semmi más nem kell nekünk, mert ugye tele vagyunk, el vagyunk telve teljesen a marketing okádéktól. És ez milyen jó kifejező már, marketing okádék, az előemésztett marketing okádék. És tehát ez egy beszűkülünk, de nem csak videójátékoknál, bármi másnál. Tehát, hogyha amikor egy ezzel gondolkozol, hogy én mire költsem el a pénzemet, érdemesebb egy kicsit így elnézni a kicsit olcsóbb játékok felé is, mert 18 000 forintért sokszor 4-5 indie játékot is megkapsz, és kapásból, most csak, hogy ne menjek messze, a Stardew Valley, az 12-3 euró, tehát nagyjából egy ötöde egy AAA-s játéknak, egy teljes áru AAA-s játéknak, és szerintem mérföldekkel többet tud adni az embernek, mint nagyon sok 60 eurós játék. De persze nem azt mondom, hogy mindenkinek azt fogja adni, de ezért jönnek be a képbe megint a videójáték tartalmak, bemutatók, gameplayek, hogy azokat kell nézni, és az alapján formálj egy előzetes véleményt magadnak, és ne az előemésztett marketing bullshit alapján. És bár tök jó és trendy, és ez most működik, hogy azonosulsz azzal, aki előadja a játékot, és azonosulsz azzal, amit látsz, és hogy az érzelmek, hogy mennyire élvezi a játékot, vagy mennyire fél tőle, vagy mennyire meglepődik, vagy mennyire utálja, azért próbáljatok egy picit ezen túl is nézni. Tehát, hogy a fától lássátok az erdőt, a fa jelen esetben az adott videós, aki kitakarhatja esetleg az egész erdőt, ami meg a játék, ami mögötte van. Tehát, hogy oké, hogy neki ez most nem tetszett, de nekem amúgy az tetszett volna? Vagy nagyon jó, hogy neki ez bejön, meg tetszik neki, mert esetleg bejön neki ez a pixel grafika, de nekem mi kell abból a játékból? A játékelem? A grafika? A zene? A hangulat? A sztori? Vagy ezek így együttesen? Mit tud az a játék? Láttam abból a játékból eleget ez alapján, az egy videó alapján? Nézek még többet? És én személy szerint, hogyha veszek játékot, akkor ezt a kis kutatómunkát megcsinálom. Másrészt szórakozok is közben, mert azért látok tippeket, trükköket, esetleg röhögök egy jót, vagy egyszerűen csak élvezettel meghallgatom valakinek így az összefoglalóját egy adott játékkal kapcsolatban. Na, úgyhogy a két hősünknek azért ezúttal megköszönöm a kommentjét, mert bármennyire is nagy sutyó trollság volt, amit odaírtak, de alapvetően ebből is lehetett valamit profitálni érzésem szerint. Érkezett egy olyan kérdés, hogy mi a véleményem avval kapcsolatban, hogy a játék készítői egy már leáldozóban lévő játékukból megpróbálják még a maximális profitot kisajtolni, illetve hogy alapvetően mi a véleményem ezekről a módszerekről, amiket alkalmaznak, tehát DLC-k, fizetős tartalmak, mikrotranszakciók, és a többi, és a többi. Alapvetően erre tudom mondani, hogy nem tudom őket hibáztatni. Minden értelmes ember, aki ugye meg is szeretne élni abból, hogy videójátékokat készít, ezt kell, hogy tegye, ezt, én is ezt tenném az ő helyükben. Itt csupán a módszer hogyan jön, ami kérdéses. És itt is a triplánál azt lehetett megfigyelni, hogy pont azért, mert egy ilyen nagyon nagy monstre nagy ipar az egész, ez egy ipar, ez a nehéz ipar gyakorlatilag, ezt valamiből fönn kell tartani, és milyen jó módszerek kínálkoznak arra, hogy azt a tetemes pénzhegyet, amit így beleölnek egy-egy játék fejlesztésébe, és itt nem csak pár millióról, milliárdokról van szó, azt így visszanyerjék, és bizony, az első 2-3 hétben eladott játékpéldányok, azok csak egy részét képezik ennek a költségnek, és arra kell gondolniuk, hogy így hosszú távon is ez megtérüljön, tehát oké, hogy van egy ilyen nagy spike, egy ilyen tüske, egy ilyen kiugrás az eladásokban, így a játék megjelenésekor, függetlenül attól, hogy early access-ben jön-e ki, vagy nem early access-ben, vagy nem Early Access-ben jön ki, de az emberek rájönnek, hogy ez mégiscsak Early Access, mert félkész a játék, de van egy ilyen nagy kiugrás, és utána így, mint a videóknál is a megtekintés, tehát az így általában így gyorsan lemegy, és akkor utána már csak is stagnál. Néha vannak ilyen kis ugrások benne, ha mondjuk jön egy patch vagy valami. Na és ez a kérdés, hogy ez a leszálló ág, ez inkább minél elnyújtottabban csökkenjen, egészen így a nulla közeli állapotban, tehát ez a nulla felé tart. Egy idő után senki nem fogja megvenni az adott játékot. És ezt kell elnyújtani, és akkor erre vannak különböző taktikák. Új patch, DLC, kiegészítő, különféle kozmetikai extrák, amiket így időszakosan rakunk a játékba, esetleg ezt ötvözzük egy új szezonális dologgal. Tehát itt nagyon sok jó megoldás van, és ezt lehet normálisan kezelni, mint azt nagyon sok nagy kiadó teszi. Én például itt a Blizzardot tudnám példának hozni, vagy esetleg a CD Projekt Redet, két olyan nagy vállalat, AAA-s kiadó, akik szerintem az esetek többségében, sőt, szerintem a CD Projekt Rednél mindig. A Blizzardnál azért bele lehet itt ott kötni egy-egy kiegészítőbe, vagy egy-egy új fizetős tartalomba, de a CD Projekt Rednél most így nem tudnék olyat mondani, amiben bele tudnék kötni. Tehát ott mindig olyan tartalmak jöttek ki pénzért egy játék megjelenését követően, ami így korrekt volt, mind minőségében, mind mennyiségében, és hát árazásában is. A CD Projektet ennek az etalonja, és tényleg ők azok a pozitív hőseink így a AAA-s játékiparon belül, akik mindenki előtt példának kéne, hogy lebegjenek, minden nagy kiadó szem előtt. És akkor itt ugye felmerül a kérdés, amiben valószínűleg soha nem fogunk belelátni, hogy miért nem próbálja ezt más nagy cég is emulálni, milyen gátjai vannak ennek, mert biztos vannak gátjai, amikbe mi soha büdös életben nem fogunk belelátni, költségvetési, berendezkedés, szervezet struktúrális gátjai, akkor ugye ki vannak a tőzsdén, tehát a részvényesek mit szólnak ehhez, és a többi, és a többi, de a CD Projekt Red eddig nagyon jól kezelte ezeket, és én nagyon örülnék neki, ha mondjuk egy EA, egy Ubisoft, egy Capcom, vagy tudom én még milyen nagyobb kiadókat lehetne, egy Nintendo. Jó, mondjuk a Nintendónak jók a játékai többnyire, tényleg azon nőttem föl, neki inkább így az üzletmarketing dolga így Japánban az az, ami így nagyon problémás. Meg mi az, hogy fél méter zsinórja van a Nintendo Classic-nak? Nintendo, tehát az, amíg fel se tudom akasztani magam normálisan. Tehát, na mindegy. Szóval, hogy ezt a többi nagy cég is így átvenné ezt a fajta szemléletet és ezt a fajta hozzáállást, az lenne a jó. Na, honnan is lukadtunk ide ki? Csak beszélek össze-vissza mindenről. Most elvesztettem a fonalat, ez is a ti hibátok, meg nézem a csetet közben. Na, most, hogy jól így leszóltam a közönséget, akik még itt vannak. Szóval... annak örülnék a legjobban, hogyha több példát vennének a CD Projekt Redről, mint nagy AAA-s kiadóról, mert szerintem ők járnak a jó úton, és nagyon sok más cég inkább másra helyezte a prioritást, ami meg is látszódik sokszor a játékukban. Jó. Na, és akkor ennek kapcsán rátérnék így az utolsó kis témakörre, az pedig az, hogy miért érzem azt, hogy az India szép lassan átveszi a stafétabotot így a AAA-val szemben. Tehát, én úgy látom, hogy a videójátékipar ugyanazt az utat járja be, mint a mozi meg a tévé, csak tízszer olyan gyorsan. Tehát, aminek az eléréséhez és ahhoz az evolúciós folyamathoz, amit a mozi és a televízió 110-120 év alatt járt be, ahhoz a videójátékiparnak körülbelül 25-30 év kellett. Tehát kb. Úgy 4-5-ször olyan gyorsan fejlődik benne minden. És hát honnan indultunk? És akkor itt próbálom a kettőt így párhuzamba állítani. Ugye eleinte elkezdődött a cinematográfia, próbáltak ilyen egyszerű, ilyen fekete-fehér mozgóképeket rögzíteni, még hang nélkül, és akkor ott a régi filmekben látjátok, tehát a régi filmekben látjátok, hogy régi filmeket néznek. ahol ott zongorázott a bácsika vagy a nénike ott a mozi sarkában, és közben így vetítették az ilyen feliratozós dolgot, tehát Chaplin filmek talán ennek a legjobb példája. És gyakorlatilag ez volt a mozi eleinte. Nagy ritkán az emberek eljutottak egy moziba, és akkor így úristen, így teljesen odáig meg vissza voltak, hogy ott látnak vasutat, meg embereket. Sokan meg is ijedtek attól, hogy csak az ember fejére fókuszált a kamera, ugyanis csak egy fejet láttak. Hát úristen, mi történt a testével? Lefejezték azt a szerencsétlen embert, és akkor elájultak nők, meg kirohantak. Tehát volt a mozinak egy ilyen hőskora, ami ugye az 1920-as, 30-as évekig tartott, kőkeményen. És ugyanez nagyjából a videójátékiparnak így a 70-es évektől ugye a 90-es évek, 80-as évek végéig. Tehát amikor így egyszerű ilyen kis garázsban készített videójátékok, tényleg valaki tudott programozni, vagy nem tudott programozni, de közben tanult meg programozni, készített érdekes programokat, amiket játéknak neveztek, és akkor voltak benne ötletes mechanikák, és vannak olyanok közöttük, amik mai napig jelen vannak, vagy akkor rakták le a ma népszerű zsánereknek az alapjait. De volt egy ilyen hőskora, tehát ami ma sokszor az indie játékfejlesztés, az akkor a mainstream játékfejlesztés volt. Tehát kis garázsban ott egy vagy két ember írja a programokat, és a végeredmény meg valami játéknak tűnő tárgy, amit talán majd megvesznek emberek, és akkor ebből a garázs cég kinövi magát valami nagyobb dologgá, vagy nem. És akkor hát megjött a hangos film, és akkor ezzel a mozizás is egyre inkább elterjedtebb lett, majd a 40-es, 50-es évektől maga a televízió is már így bekerült így az otthonokba és a háztartásokba, és megjelentek az első televíziós adók. Persze emellett volt a rádió, és inkább még a rádió dominál, de szép lassan a mozi mellé egyre elterjedtebb lett a mozi, és bejött a televízió, a hangos film, a kép és hang egyszerre, és akkor ehhez már nem sok kellett, kb. Egy évtized, és jött a színes film. Tehát volt egy ilyen hőskor, amikor ez az egész így elterjedt széles körbe, és így felfutott. Nagyjából ez lehetne így a 80-as, 90-es évek így a videójátékiparnak, amikor tényleg megjöttek már azok a ténylegesen mai játékokra hasonlító, az előző kommentes hősök által mélységesen lenézett pixel grafikás szösszenetek, mint a Monkey Island, a Goblins, a Civilization, a SimCity, csak hogy így párat említsek, így azok közül a régi klasszikusok közül, amiket én is játszottam annak idején, és így velem megszerettették a videójátékokat, a Zone 66, meg persze ott voltak ugye a konzolok, ugye a Nintendo volt az élen járó így a játékkonzoloknál egy jó ideig, meg persze a konzolok, igen, tehát a konzolok azok így folyamatosan egymással így akkor nagyon erőteljesen hát szó szerint háborúztak, tehát ezt ilyen konzol warsnak hívják ezt az időszakot, tehát így folyamatosan próbáltak egymásra licitálni a bitek tekintetében, hogy az egyik az 8 bites, akkor jött a Nintendo, a Super Nintendo az 16 bites, akkor jött a Nintendo 64, az már 64 bites, és akkor hát most ez a konzol történet, ez tényleg, ahogy mondtam, ez az entrópia, tehát így leszűkül az egész, ez most három nagy konzolba szűkült le, ugye van a PlayStation, van az Xbox, és a Nintendónak éppen aktuális története, most ugye jön a Switch. Aztán emellett nagyon nincsen más konzol. Jó, ilyen 3D, az is Nintendo. 3DS, az is egy Nintendo konzol, meg a Wii U. Aztán ki tudja, lehet, hogy a Nintendo lesz a következő, aki kihullik ebből a mezőnyből, és akkor már csak kettő nagy óriás konzol lesz, egészen addig, amíg valaki ki nem talál egy másikat. Az is lehet, hogy pár év múlva a VR az kiszorít minden mást, és akkor a PlayStationnek van most jelen pillanatban a legerősebb VR terméke, és akkor az lesz úgymond az etalon a meghatározó. Ezt nem lehet tudni, de jelenleg a tendencia az, hogy a korábbi mondjuk 6-8 fajta konzol, ugye Amiga, Commodore, Nintendo, Sega, Saturn, vagy a Sega Saturn az egy volt, tehát tényleg volt választék bőven, az ma 3, max 4-5 fajtába szűkült le, amiből ugye 3 az a Nintendónál van. Szóval a videójátékipar is így ezt a kis bővülését ezt így leírta. És megszülettek azok a címek, azok a cégek, amik egy-egy sikerjátékból nőtték ki magukat. Jó példa erre mondjuk a Sierra. A Sierra-nak annyi, de annyi klasszikus játéka volt. Tehát így most jó, wikipédiáznom kell, de talán most így az első, ami nekem így az eszembe jut, az a Cézár játéksorozat. Sierra, most rá is keresek gyorsan, hogy milyen játékokat lehet így a Sierra címszó alatt így megtalálni. Így Wikipédiához folyamatom. Igen, a Sierra egyébként azóta csődbe ment, tehát ez már történelem. Nem írja a játékokat? Akkor lehet, hogy csak másként kell rá. List of Sierra Entertainment Video Games. Ultima. Frogger. Az nagy klasszikus. King's Quest. 86-ból. Gold Rush. Az egész King's Quest széria. Goblins. Oh, Goblins az Sierra-s akkor. Ezért rém lett. Cézár, Goblins 2, Goblins 3. Ja, és még csak 93-nál tartunk, úristen, de régi játékok ezek. Leisure Suit Larry. Csak hogy egy felnőtt nézőknek és egy kicsit kedveskedjek. Diablo Hellfire. Az érdekes. Legutolsó játékok. Hát azért így 2007-ig azért még úgy aktívak voltak, az a csodálatos. Tehát egy jó 25-30 év benne van ebbe a kis játék cégben. Ja, 80-ban volt az első játékuk, a Mystery House. És gyakorlatilag egy 27 évet azért így lezúztak a játékiparban, aztán 2008-9 táján így bezárták a boltot. De persze az örökségük mai napig tovább él. Szóval gyakorlatilag egy komplett generációt már felölel a videójátékipar, és egy-egy cégnek is a történet. A Blizzard is már valami 25 éve van a porondon. Tehát ezek azért nagy óriások, és ők is ilyen kis garázs cégként kezdték. Tehát 2-3 ember, most a Sierra-nál, ha jól tudom, pont egy házas pár volt így a nyitó tőke. Tehát ők képezték így a céget a legelején, ők adták az alapot, aztán ugye köréjük épült így minden. Na de, tehát ami így lejátszódott így a mozi és a filmiparban, hogy így kibővül és szélesebb körben elterjedt, az a videójátékiparban is gyakorlatilag 15-20 év alatt végbe ment, és így cégek jöttek létre, ezek kinőtték magukat, esetleg összenőttek más cégekkel, vagy esetleg csődbe mentek, vagy esetleg tovább nőttek, és akkor létrejöttek olyan óriások, mint az Activision és a Blizzard, és akkor jött a Hollywood időszak, hogy a 60-as évektől gyakorlatilag így 2000-ig Hollywoodból nagyon sok, nagyon jó, máig meghatározó, és máig élvezhető, és kortalan mű született. Jó, talán még előbbről is, tehát már ilyen 30-as, 40-es évektől is lehetne ezt mondani, de tehát ott, de Hollywood. Tehát Hollywood volt a filmipar isten császára, és csak mozifilmekben, filmekben gondolkodott mindenki. Emlékszem, én is, jött valami új mozifilm, annó 90-es évek, Jurassic Park, hát mindenki dinólázban égett, néztük a posztereket, néztük a tévébe az előzeteseket, beültünk a moziba, és egyszerűen így magunk alá csináltunk, annyira extatikus élmény volt ott látni ezeket a filmeket ott a mozivásznon, vagy aztán vagy később videókazettán, vagy DVD-n. De alapvetően ez volt, tehát Hollywood diktálta az ütemet, és akkor emellé szépen becsusszantak a film sorozatok, mint egy ilyen másod-harmad vonal. És akkor itt voltak népszerűbb sorozatok, főleg szappanopera szinten, meg hát ezek a Szimbád, meg hasonló dolgok, de alapvetően a filmek mellett a sorozatokat mindenki ilyen kis óvodás kurzusnak. Tehát az volt a játszószobája a filmeknek, ez az előszobája. De a filmek mellett mindenképp egy ilyen másod-harmad vonal. És ugyanez megvan a játékiparban is. Tehát szép fokozatosan, hogy ezek a kiadók, cégek így kinőttek a földből, elkezdtek jönni a videójátékok, és én is ezeket láttam, amiket ezek a nagy cégek készítettek. Tehát, hogyha stratégiai játékról volt szó, akkor egyértelmű, hogy Westwood és Command & Conquer, később ugye Electronic Arts, aztán ugyan a Westwood az nyugodjon békében, és a Command & Conquer széria is, köszönhetően az ilyenek, vagy ha Sims, akkor is Maxis, és hát ugye Electronic Arts, utóbbinak is békeporaira. Tehát így ezeket a játékokat láttuk, ezeket ismertük, és ugyanúgy voltak ilyen kis garázs cégek, de azokról nagyon nem hallattunk, és egészen az internet megjelenésége erre nem is nagyon volt esély. Tehát vagy az volt, hogy egy nagy kiadó volt, aki mögé így becsatlakoztak a játékfejlesztő cégek, és akkor a kiadó ugye kiadta a reklámaikat, intézte a marketinget, intézte a PR-t, és intézte ezeknek így a fizikai termékeknek a szállítását, mert akkor még nem volt az, hogy letöltöm a játékot, akkor még ez közelről se volt így, hanem ugye kellett CD, a CD-t le kellett gyártani, rá kellett másolni a tartalmat, azt a CD-t utána valahogy be is kellett csomagolni, valahol be is kellett csomagolni, és természetesen eljuttatni a boltokba, ehhez ugye kellett logisztikus, meg minden más egyéb, tehát ezt valakinek le kellett menedzselni, és ez nagy kiadó nélkül nem ment. És lehettél te akár a világ legkreatívabb játékkészítője, egyszerűen be kellett tagozódnod egy cégbe, hogyha azt akartad, hogy a te kreatív vízióidat játékformában bárki játssza az anyukádon és a kisgyereketen kívül, mert nagyjából ez volt így a szansz, hogyha nem egy kiadónál dolgoztál, vagy nem írtál alá egy szerződést egy kiadóval. Na, és ez kb. Ugyanaz az időszak, hogy volt Hollywood, voltak a nagy kiadók és játékgyártó cégek, amik közül pár még mind a mai napig működik, és még működik, fogalmazunk így. És aztán én úgy érzem, és valószínűleg ezzel nem vagyok egyedül, hogy a filmeknél és a sorozatoknál a 2000-es évek tájéken beállt egy váltás. Tehát a filmeknek a színvonala átlagban kezdett csökkenni, mert Hollywood egyre jobban berendezkedett arra, hogy sorozat gyártani kezdte a filmeket, meglettek azok a know-how-ok, azok a bevált receptek, ami alapján tudták, hogy ha romantikus filmet csinálok, akkor a romantikus film mondjuk 60. percében kell legyen a konfliktus, amit a 80. percben oldanak fel, és az utolsó 5-10 perc pedig a hatalmas nagy szerelmetes befejezés és a stáblista. Ugyanez az akciófilmeknél, tehát az első 30 perc a felvezetés, a következő 30 perc valami erős bonyodalom és konfliktus, aminél a 60. percben szintén van egy mély pont, ahol elfogják a hőseinket, vagy meghal valaki, és az utolsó 20 percben pedig jön a feloldozás, a hatalmas nagy robbanások, amikor a főhős összeszedi magát és leszámol a főgonosszal, az utolsó 10 perc pedig a jutalomjáték, vagy pedig valami így kitekintés arra vonatkozó, hogy lesz ennek folytatása is. És ilyen receptekre rendezkedett be Hollywood, és nagyon ritka az, amikor valami üdítő színfolt jelenik meg a filmek között, így a 2000-es évek után, vagy inkább mondjuk, hogy a 2000-es évektől gyakorlatilag ez a tendencia kezdett el erősödni, hogy egyre kevesebb az olyan meghatározó film, ami önmagában mind a mai napig kortalanul megállja a helyét és élvezetet nyújt, nem csak az aktuális korszaknak, amíg ugye mennek a tévészpotok, a reklámok, meg minden egyéb marketing bullshit, és szép lassan a sorozatok kezdtek el érre törni. Most eleinte olyan sorozatokban kell gondolkodni, mint a Vészhelyzet. Tehát a Vészhelyzet nem feltétlenül tartom a legzseniálisabb sorozatnak, de az biztos, hogy egy évtizeden át néztük. Én is. Nagyon sokáig. Aztán utána így leszoktam, lejöttem a szerről, de azt tudom, hogy nagyon sokáig néztem, és egy meghatározó sorozat volt. Mondjuk részben azért, mert nem is volt nagyon másik sorozat a Szomszédokon kívül, meg aztán a Anyátok közt, de tehát volt a két-három sorozatunk, de a 2000-es évektől valahogy a Netflix, nem, akkor még nem volt Netflix, HBO, meg egy-két nagyobb ilyen kábel társaság úgy gondolta, hogy elkezd beleinvestálni abba, hogy az embereknek hétről hétre, hónapról hónapra ugyanazt adja, de avval a különbséggel, hogy még a filmben dramaturgiailag egy regény le van butítva másfél-két órára, addig egy sorozatban nem kell lebutítani a regényt, mert elhúzhatom 10-12-50 epizódon keresztül, és abba bele lehet tenni mindazt a karakterfejlődést, drámát, szituációs leírást, mindent, amit egy filmnek ugye meg kell kurtítania, és így lebutítania. Na és ezért kezdett el szerintem felvirágzani így a sorozat, és ma már ott tartunk, hogy van nekünk Walking Dead, Trónok harca, Breaking Bad, és most csak így hármat mondok, amiket így én nem néztem, de tudom, hogy nagyon jók és nagyon népszerűek, és aztán még ki tudja, hogy hány olyan sorozat van, ami eszméletlenül király, és még életemben nem hallottam róla, és ez az én szegénységi bizonyítvány, de egyszerűen nincs időm sorozatokat nézni sajnos. És ugyanezt látom megvalósulni a játékiparban is. Tehát amíg ugye a filmek voltak az etalon, és a sorozatok a másodvonal, mára ez már megfordult, és a sorozatok sokkal színvonalasabbak, és sokkal több embert rántanak be hosszú távon, évekre, nem csak az, hogy egyszer játsszák a moziba két hónapig, aztán csókolom, és utána le lehet tölteni, vagy kikölcsönözni DVD-n, vagy Blu-ray-en, vagy bármilyen borzadájon, hanem évekig olyan rajongó tábort építenek fel maguknak a sorozatok, és olyan színészeket, olyan színészi teljesítményt, és olyan olyan színvonalat közölnek, ami messze meghaladja azt, amire a filmek képesek lehettek. Ettől függetlenül nem azt mondom, hogy egy Keresztapa, vagy egy Matrix, az önmagában véve nem egy nagyon nagy teljesítmény, de tehát, ha a Matrix mondjuk sorozat lett volna, és úgy építi fel nekünk a drámát, és úgy építi fel nekünk a mondani valót, a filozófiát és a karaktereket, lehet, hogy még nagyobbat ütött volna. És ugyanez van a videójátékoknál, tehát, hogy amíg a AAA-s vonal és a nagy kiadók ugye uralták a piacot, és uralták ugye a felületet, ahol így szembesültünk a videójátékokkal, addig mára köszönhetően az internetnek és olyan dolgoknak, mint az Early Access, a Greenlight, jó, ezeknek megvan a rákfenéje, tehát ahogy korábban utaltam rá, nagyon sok a szemét szutyog játék, és ha igazán kincseket akarunk találni így az indie vonalon, akkor nagyon mélyen bele kell túrnunk a szarkupacba, hogy kiássuk azokat a gyöngyszemeket, amik így a ragyogásukkal, akár még a legnagyobb AAA fényével is így birokra kelhetnek, akár még el is homályosíthatják. De tehát lehetőséget adtak erre. Ezt írja is, most pont elkaptam egy olyat a cseten, hogy a Darkest Dungeon. Tehát egy rém egyszerű látványvilággal van az egész játék felvértezve. Gyakorlatilag majdnem, hogy ilyen kis nem skriptek, hanem nem script, hogy is hívják ezeket? Most hirtelen akartam mondani, nem script. Ez most nem jut eszembe, tehát ilyen kis papírmasé alakok vannak, és mégis a hangulat, a történet és a játékmenet olyan szinten egy egységesen taglózza le a játékost pozitív értelemben, hogy ezek a kis sprite-ok, ezt akartam mondani, sprite-ok. Tehát olyan, mint egy ilyen kis sprite-okból állna az egész, és így ilyen kimerevített, ilyen kis nagyon minimál mozgással vannak megvalósítva a csapások és az akciójelenetek, de mégis olyan ötletesen rakták össze, hogy így minden suhintásnak súlya van, és nem kell ehhez egy fotorealisztikus animáció, és nem kell, hogy 3D-be körbejárjuk minden szögből azt a csapást, és közben 25 csillió effekt pompázzon nekünk így az arcunkba, hogy a videókártyák majdnem, hogy szétrobbanjon alatta, hanem elegendő egy-két sprite-ot megfelelő időpontban, megfelelő ütemben, és megfelelő hang és esetleg fényeffekttel kísérve így megmozdítani pár centit, és kész, ott a végeredmény. Na, de ami a lényeg, hogy onnan kalandoztam ide, hogy tényleg lehetősége lett most már azoknak az embereknek, akik otthon a garázsba kezdenek el játékot fejleszteni, hogy megmutassák ezt az embereknek. És bizony, az emberek rájuk találnak, és hogyha valami jóra találnak, az pont így szájhagyomány útján kell útra, és nem kell nagy marketingbüdzsé. Jó, persze, segít. Ez tagadhatatlan, hogy segít, de most már, hogy itt van a YouTube, és itt vannak a játékcsatornák, a videójátékcsatornák, ha rátalál akár csak egy aránylag nézett ember, de nem is kell, hogy nézett legyen, max ismerjen valakit, akit néznek, tehát ha rátalál egy ember, és azt megnézi 10, az a 10 elmondja, hogy te nézd már ezt, és az a 10 elmondja még 10-nek, hogy te nézd már meg ezt. Egyrészt az a videójáték csatorna lehet, hogy egy játékból kinövi magát hatalmasra, itt most elég csak a Minecraft-ra gondolni, tehát a Minecraftot a YouTube tette nagyjá. Függetlenül attól, hogy az alapjáték jó, de a YouTube nélkül a Minecraft lehet sehol se lenne. Tehát nem csak az adott csatorna növi ki magát óriásivá, de a játék is, amire korábban eddig nem volt precedens, és pont ezért mondom, hogy mi korábban az indie játékipar volt mondjuk így 2010 és 2000 között a másodvonala a játékiparnak, amikor egy-két kisebb kiadó, egy-egy magánember elkezdett játékot programozni, és akkor megpróbálta valahogy kiadatni, felrakni az internetre, népszerűsíteni, és akkor így a nagy és közepes kiadók így néztek, hogy jól van, ügyes vagy, tessék Command & Conquer, meg Sims. Addig már ott tartunk, hogy ezek akár egy főből álló kis csapatok, pont azért, mert nincsenek egy nagy cégbe betagozódva, olyan lehetőségeket tudnak megvalósítani mindenféle kreatív kötöttség nélkül, pusztán azért, mert lelkesedésből rászánják az extra időt, erőforrást és energiabefektetést, hogy azzal így kreatív értelemben a AAA már nem tud versenyezni, mert nem teheti meg sok esetben. Vannak üdítő kivételek, nem azt mondom. De egyszerűen nem, ha tényleg progresszív, innovatív játékokat akartok látni, akkor már az indie kategóriába kell sokszor keresgélni, és nem a AAA-nál. És pont ezért mondom, hogy most vagyunk nagyjából azon a fordulóponton, amikor az indie és a AAA pont fej-fej mellett vannak, és érzésem szerint, hogyha ezen a nyomvonalon megyünk tovább, ahogy most így a helyzet áll, akkor még pár év, és a AAA az a másodvonal lesz az indiehez képest. Mert meg lesz az a pár, jó pár esetleg, sőt, már most is jó párat lehetne mondani szerintem, indi kiadó, vagy nem is indi kiadó, hanem játékfejlesztő stúdió csapat, akiknek olyan játékokat köszönhetünk, mint a Stardew Valley, mint a Factorio, mint a Plague Incorporation, mint a Slime Rancher, mint a Subnautica, és még sorolhatnám. És ezek a játékok önmagukban akkora rajongó tábort gyűjtenek össze, hogy utána szerintem két dolog lehet. Vagy ők maguk válnak közepes vagy nagy stúdióvá, és megpróbálják valahogy így árral szemben megőrizni azt az alapkoncepciót és azt a szellemiséget, amivel elindultak. Azt nem lehet garantálni, hogy ez változatlan is marad, mert időben minden változik, és különböző külső behatások is érik az embereket, meg a cégeket, meg bármit, de alapvetően így megpróbálnak hülyek maradni ahhoz a művészeti irányzathoz, amivel elindultak. Vagy pedig ugye jönnek a nagy cégek, akiknek még továbbra is bőségesen lesz anyagi befolyásuk és erőforrásuk, és szépen felvásárolják ezeket a kisebb, sikeres cégeket. Ennek az egyik úttörője egyébként az Electronic Arts, aki olyan cégeket emésztette, mint a Westwood, ugye itt a Command & Conquerre kell gondolni elsősorban. Most már a Maxis is a halállistán van, ugye a SimCity-vel. A Sims még tartja magát, de alapvetően a Maxis, akinek a SimCity-t köszönhettük, annak már békeporaira. Ott van még a halállistáján a Bullfrog, akinek ugye a Populust köszönhetjük, a Tem Hospitalt köszönhetjük, a Tem Parkot köszönhetjük, a Gene Wars-t köszönhetjük, meg még nagyon sok ilyen kis stratégiai menedzser játékot köszönhetünk. Tehát így ilyen játékok vannak a halál listáján az IE-nek, és még így ki tudja, hogy mi lesz a közeljövőben. Ha a Mass Effect Andromeda nem lesz jó, nagyon remélem, hogy ez nem így lesz, de ha nem lesz jó, akkor lehet, hogy a következő az a BioWare lesz a halállistán, nem tudom, de az EA az tényleg így elemészti. Tehát így felvásárolja a kisebb, jól menő, épp aktuálisan nagyon jó játékokat kiadó stúdiókat, akik hát persze örülnek neki, belemennek, meg hát nagyon sok ilyen kis stúdió azért, bármennyire is sikeresek a játékaik, azért sokszor hétről hétre, napról napra élnek, és akkor kakva kapnak egy ilyen alkalmon, és ezért lehet, hogy így belemennek ebbe a dealbe, de hogy igen, hogy így bevásárolják magukat. És erre egyébként most is látni már tendenciákat, tehát az Origin-nak is van egy ilyen Origin... vagy nem Origin, hanem EA Originals. Ez a program neve, és lényegében ez az EA-nek az alibia arra, hogy indie játékokat jelentessen meg, vagy nem indie most már, csak tehát így névlegesen független fejlesztőket karoljon fel, és az EA-nek a zászlaját jelentesse meg a kreatív, új, esetlegesen innovatív, jó, remélhetőleg jó játékait. És akkor az EA-nek az évi Battlefront sportjáték dömpingje mellett lesznek olyan játékok is, ami esetleg így az indie vagy érdekes új játékok iránt fogékony, vagy egyáltalán bármi változatosságra vágyó embereket így beránthatja az EA mellé. És ez azért jó, ez azért jó dolog, tehát inkább ez legyen, mint hogy még egy Battlefieldet, még egy kódot, még egy mit tudom én micsodát kapunk, és ezt már évek óta hangoztatom, de a Ubisoftnak is fosnia kéne magából az ilyen kisebb játékokat. A legjobb példa ebből a Grow Home, tehát fantasztikus az a kis játék, és tényleg szerintem egy tucat embernél több biztos nem dolgozott rajta, ami azt jelenti, hogy így bagóért fejlesztették le a játékot. Mégis az egyik legcukibb, legaranyosabb, legötletesebb és nagyon élvezetes játéka a Ubisoftnak az elmúlt évekből, de ugyanezt el lehetne mondani a Valiant Heartsra, szintén nagyon kis érzelmes játékról van szó, és nagyon szerette mindenki, aki próbálta. Nem hosszú, de nagyon kis velős játékról van szó, vagy a Rayman Legends. Jó, szerintem az már egy kicsit nagyobb kaliberű projekt volt, de az is, tehát az a játék sem akart semmi más, csak szórakoztatni, és azt viszont olyan jól beltalálták, és fantasztikus vele a játék, és ez a lényeg, jó vele játszani, hangulatos, élvezetes, és szerintem nem került annyi csillióba, mint egy Assassin's Creed. És ezzel szemben ott van akkor az évente lejáratott Assassin's Creed, ami nem azt mondom, hogy technikai szempontból nem volt a toppon. Most független attól a bugoktól, a bughalmaztól, de így technikailag, tehát hogy milyen engine-t, milyen módszerrel építették ott fel a világot, milyen művészi design értéket párosítottak hozzá, tehát hogy így technikailag ezek lehet nagyon a toppon voltak, még hogyha az ikonikus bughalmaz így névjegyezte a játékaikat, és meg a lehaló szerverek, de lehet, hogy technikailag egyébként úttörőek voltak, és igen, ez talán az egyetlen nyomóserv a AAA mellett, hogy így őnekik van meg az az erőforrásuk, hogy technikailag ténylegesen újítani tudjak, mert belefetszolják azokat a kemény milliárdokat abba, hogy egy új engine-t lefejlesztenek, amire aztán másik 30 játék épül majd a következő 8 évben. Tehát ez tagadhatatlan. Én azt mondanám, hogy így zárásként, hogy én úgy látom, hogy jelenleg egál van. Tehát egyelő a most értek el egymás mellé az indie és a triplá. Tehát jelenleg egy szinten kezelhető már a kettő. A triplánál egyre több a sekélyes középszerű játék, az indinél pedig jó mélyre kell túrni a szarkupaszba, hogy jó játékot találjunk a tömegből, de alapvetően most vannak egálban. Viszont, ha ez a tendencia így folytatódik, akkor az indi az a AAA fölé fog nőni, mind mennyiségben biztosan, mert egyszerűen nem tudnak annyi AAA-s játékot kiadni, mint amennyi indi játék akár csak naponta megjelenik, és szép lassan lehet minőségben is. Mert bizony, a kisebb kiadók lehet, hogy nem fogják tudni hozni azt a fotorealisztikus grafikát, de viszont más alternatív, kreatív módszerekkel akár sokkal hangulatosabb játékokat tudnak prezentálni, ami akár még a fotorealisztikus grafika iránt érzékeny embereket is meggyőzheti. Jó, persze, kell a blockbuster, tehát kellenek azok a nagyon jól kinéző sportautós versenyjátékok, kellenek azért a sportjátékok, mert nagyon sokan szeretik őket. Bár én úgy vagyok vele a személy szerint, hogy 5 évente elég lenne mindenkinek egyet megvenni a kedvenc FIFA-jából, Madden-ből, kosárlabdajátékából, vagy jó ég tudja milyen sportjátékából, mert 5 év alatt van egy olyan upgrade, mind a játékmenetben, mind az engine-ben, mind a látványban, mind mindenben, ami úgy tényleg legitimál a szememben egy évente 60 eurós kiadást, ami ugye, hát akkor 5 évente egyszer 60 euró, és akkor ugyanúgy ott vagy pénzednél. De ugyanakkor amellett nem szabad elmenni, hogy tényleg a AAA-nál van a pénz előnye, és az, hogy nagyon sok úttörő technológiát náluk lehet kikísérletezni, és vannak, hála Istennek, pozitív indie vagy triplás játékok, amik tényleg mind üzletileg, mind tartalmilag és minőségileg hozzák azt az elvárható szintet. A baj az, hogy az elmúlt években nagyon sokszor kellett csalódni, vagy elvárásokon aluli játékkal szembesülni, inkább úgy fogalmaznék. Tehát, hogy azért egy 60 eurós blockbustertől egy 60 eurós blockbustert várunk, viszont nem feltétlenül fogunk tényleg magunk alá élvezni a gyönyörűségtől, hogyha játszunk mondjuk egy legújabb XY-triplás játékkal. És igen, ez az, hogy elvárások és az, amit így a marketing gépezet így a pofánkba tol és megpróbál belénk magyarázni, hogyha ezzel játszol, akkor az téged definiál a következő egy évre legalább, amíg ki nem jön az új széria, és akkor te leszel a Destiny ember. A Destiny királya. Te leszel a legújabb barbár a Diablóban, és te leszel a barbár, vagy te leszel, mit tudom én, a következő Call of Duty-s kiskatona, és így totálisan erre így rákondicionálják az embert. De nem, ez nem így van. Vannak jó játékok, de a legtöbb esetben én már inkább a középszerűséget érzem, és az innováció hiányát, amit nem kell kikényszeríteni feltétlenül, de ugyanakkor, hogyha meg tényleg új, érdekes, és nem egyszer tartalmasabb játékot akarok, akkor már az indiben is ezt nagyon sokszor megtalálom. Csak a megfelelő játékokat kell kiválasztani hozzá, és megtalálni. És itt a nehézsége az indie esetében, hogy ezeket megtalálni. Ha a Steam egy kicsit rásegítene a kurátor programmal, hogy ebben a szarlapátolásban úgymond könnyebbsége legyen a kedves felhasználóknak, akkor lehet, hogy az indie az ténylegesen úgy összekaptá magát, hogy nem csak azt látnánk, hogy jaj, már megint egy N plusz egyedik túlélő játék, amiről pár óra után kiderül, hogy nem jó, hanem azt látnánk, hogy kijött egy 20 eurós játék, amivel én most egy évig fogok játszani kb., mert annyira király. Vagy kijött egy 5 eurós kis szösszenet, amivel most egy hónapig elleszek. Vegan. Míg ezzel szemben kijön egy, tudom én, Watch Dogs 2, és belerakok 8 órát, aztán így szevasz. Egy hónap múlva azt sem tudom, hogy hívták a főhőst. Tehát így érzitek ezt a kontrasztot, és engem ez zavar. Lehet rám mondani, hogy nagyon az indit pártolom, és ez igaz. Tehát egyszerűen nekem az a praktika, amit a legtöbb nagy kiadó már így cég szinten képvisel, az nagyon unszimpatikus, és egyszerűen így sokszor felhasználó, játékos, ellenes, főleg, hogyha így a DLC-k és egyéb gyakorlatokra gondolok. Ugyanakkor vannak nagyon jó pozitív példák, Blizzard, CD Projekt Red, és a másik oldalon pedig ott vannak azok a kicsi vagy közepes kiadók, akik ezzel szemben rendre hozzák a minőséget, és látszik rajta, hogy foglalkoznak a játékkal, látszik rajta, hogy a pénz szűke mellett próbálnak valami tartalmasat, újszerűt és élvezeteset csinálni, és rendre minden egyes játékuk hozza ezt a minőséget. Hát a Clay Entertainment, csak hogy itt példánál maradjunk, a Don't Starve, akkor a készülő Oxygen Not Included, még csak a képek alapján, de egyszerűen így fantasztikusan jó játéknak ígérkezik, és így lehet, hogy azért, mert nekem személy szerint ez a zsáner tetszik, de így egyszerűen egy elvarázsolt. Vagy ott van ugye a Shank, a Mark of the Ninja, ez is mind Clay Entertainment-es játék, tehát így rendre ugyanabban a stílusban konzisztensen hozzák az érdekesebbnél érdekesebb játékokat, és nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy egyik se lesz feltétlenül olyan népszerű és annyira tartalmas, mint mondjuk egy Don't Starve, amivel tényleg több száz órát el lehet játszani, de alapvetően az egész cégnek a hozzáállása és a játékaik minősége, legyen az akár kis pár órás szösszenet, vagy akár egy olyan monstrum, a túlélő játék, mint a Don't Starve, de hozzák a színvonalat. És ugyanezt szeretném látni AAA-s fronton. Tehát nem azt akarom, hogyha kijön egy IE-s játék, akkor már húzzam a számat, hogy na, vajon ezt hol kurtították meg, vagy vajon milyen DLC-k lesznek már első nap hozzá egy a pofánkba tolva, hanem várjam a játékot, és merjek bízni egy IE-ben, merjek bízni egy Ubisoft-ban, pont úgy, mint ahogy egy Blizzard-ban, vagy egy CD Projekt Red-ben tenném, vagy mondjuk egy Clay Entertainment-ben, csak hogy egy közepes játék kiadót mondjak, vagy egy Amplitude-ban, ők az Endless sorozatot tolják, ha jól tudom, de lehet, hogy nem. Tehát, hogy így ezt a szintézis szeretném látni. És akkor a végeredmény az lesz, hogy sok jó kicsi vagy közepes játékkiadó, amik közül lehet, hogy páran betagozódnak valamilyen úton, módon egy nagyobb kiadó alá, mondjuk egy ilyen EA Origins program keretében, de az nem baj, mert legalább láthatjuk akkor a játékaikat. Tehát az Ori and the Blind Forest az ugye a Microsoft égisze alatt látott napvilágot, és az Ori and the Blind Forest az egyik legfantasztikusabb játék, amivel valaha is játszottam, és mindenkit csak ajánlani tudom. És pont az, hogy egy kicsi csapat, egy kis elkötelezett csapat, akinek víziója van, és közölni akar valamit a játékosaival, és nem csak a profit reményében valamit évente kifosni a piacra elénk, hanem tényleg át akar adni valamit. Ilyeneket szeretnék AAA-s fronton is látni, és nem kell sok játék, elég évente pár, de az legyen jó. És akkor lehet, hogy kevesebb AAA-s cég lesz, viszont azok szellemiségükben és a kiadott játékok minőségében hozzák majd a szintet. És akkor ez lenne talán a végszó, több minőségi indie, és kicsit kevesebb, de ugyanakkor minőségi AAA-s játék, akik technológiailag és pénzben az élen járnak, és úgymond így mutatnak nekünk új érdekes dolgot, és adják a platformot a kisebbek alá, a kisebbek pedig kreativitást és mondandóval ellátott játékok tömkelegét adják a játékosoknak, amiktől többen leszünk. Azért ne felejtsük el, hogy mára a videójátékok nem csak önmagában videójátékok, hanem kifejező eszközök is. Generációk nőttek fel most már videójátékok, és igenis ez egy médium, amivel lehet csak szimplán így mesélni hülyeségeket és szórakoztatni, ugyanakkor át lehet adni nagyon fontos vagy akár örökérvényű értékeket. És ez utóbbiből kellene még több, én úgy gondolom. Na jól van. Hát ennyit gondoltam mára elmondani. A cseten azért tök jó hozzászólásaitok voltak. Most elnézést, hogy azért ritkán húztam be onnan bármit is így a mondókámba, de tényleg ezen a téren még fejlődnöm kell, hogy így próbáljam ezt így menedzselni egyszerre, és úgy átemelni a mondandómba bármit, hogy az arra így épkezlebb tudjak reflektálni, de majd lesz ez még jobb is talán. Minden esetre, ha valaki utólag nézi ezt, és a komment mezőbe megfogalmazódik benne bármi, akkor azt írja be, mert az megmarad, és talán majd egy következő ilyen podcastben akkor ugyanígy reflektálhatok rá, még hogyha nagy trollságot is írt. Egyébként tök jó, mert nem egy ilyen negatívabb felhangú kommentet már sikerült úgy így megbeszélni ott a komment mezőn, hogy utána még több pozitívan kerekedett ki, szóval nyugodtan lehet velem vitatkozni, csak megfelelő érvekkel alátámasztott, tehát én nem vagyok ez ellen. Tehát nyugodtan mondhatja bárki azt, hogy csonti hülyeséget beszélsz, a AAA az örökké megmarad, és az indie az el fog tűnni, támaszd alá érvekkel, jó barát, és én nem vagyok meggyőzhetetlen. Én mondom, én azt látom, hogy az India szép lassan átveszi a strapétabotot, a AAA is meg fog maradni, de össze fog szűkülni, vagy esetleg kicsit más formában fog működni. Lehet úgy, hogy pont hogy az indik vérét fogja szívni, tehát hogy így magába, vagy magához láncolja őket, és mint egy ilyen kis polipa csápjait így kiterjeszti, aztán így fogdossa az indi játékokat, amik meg fogják nekik be szépen a játékcímek alapján a pénzt. Bármi lehetséges. A lényeg az, hogy nem kell merre szívni, hogyha a te játékod éppen a másik szekértáborba tartozik, ami éppen nem megy annyira most jól. Ha az a játék jó, az a lényeg. Ha meg nem annyira jó, akkor meg el kell gondolkodni, hogy miért nem jó, és nézni valami másik jobb játék után, és független attól, hogy melyik kiadó adta ki. Én csupán csak annyit látok, hogy az indie az most már több jó játékot ad ki sokszor, mint egy AAA-s kiadó. És ez az én véleményem volt. Na, és akkor ezzel a kis mondókával búcsúzom. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Kicsit rövidebbre fogtam, de remélem, hogy ez nem volt le semmit így az értékéből. Jövő héten nem találkozunk, ugyanis koncertre megyünk. Az Erkel Színházban lesz egy koncert, ahol filmzenéket fognak előadni, és akkor arra elmegyünk szépen így családilag meghallgatni. Tehát, ahogy néztem, ilyen Karib-tenger kalózai, Terminátor, meg tehát ilyen Hans Zimmer, ha jól láttam, tehát ilyen Hans Zimmer opuszokat fogunk meghallgatni szimfonikus zenekar előadásában, úgyhogy jó lesz. Tehát jövő héten nem lesz Cubecast, úgyhogy két hét múlva fogunk újra találkozni, akkor remélhetőleg most már Viktor is velem tart, és talán Viki meg Simon is beesik, bár rájuk most mondom, hogy elfoglaltságaik véget nem biztos, hogy tudunk garanciát vállalni, de amikor jönnek, jönnek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek, a podcast véget ért, járjatok békével. Sziasztok!